بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأنعام دمكي سورة دي نازل شوه دي ورستو ده سورة الحجر او مخكرة سورة صافاتنا رب دي سورة ده ما قبل سورة داره مخ کی سورۃ المائدہ کی دے خبر بیان شو وما اوہل لغیر اللہ به کم یو ساروی دے غیر اللہ پنوں بانے آغا نظر کلے شو آغا سر سر پار حرام دے نو سورۃ الانعام کی ردغ مسئلے تفصیل بیانی گی دویم کا دویم ربط دمان قبل سردار سورۃ المائدہ کی امور د تنظیم او دغسی اصلاح د طعام ذکر شو پاک خوراکونه کوي حرام چرته حرام خوړه د نه چرته جوړ نشي نو سورۃ الانعام کې الله تعالی ذکر کوي هغه مقصد اعلی چې هغه توحید د الله تعالی دی حلال خوري او د الله تعالی توحید ومني الله تعالی به جنت ته داخل کړي دریم وروسته ما قبل سردار سورۃ المائده کې رد او مشرکین بل عباد صالحین مانی نو بسورۃ الانعام کی پٹول و اقسام و د مشرکان و مندرت کیا بس یو گز پٹول بند رکھ کر دے سمر مشرکان چیری بس آگئی دمخی سر اڑی دی پاگا ٹول بند رد اللہ تعالی ذکر کر دے دعوت سورت دا ارد پا جمیع و اقسام و د شرک و د مشرکان بند د شرک چی سمر اقسام دی او دا سیر مشرکان و کم اقسام دی پاگی بند رد کی خلاصہ دا سورت دار چیر سورت دو حصے بانی مشتمل دے اول حصہ تر دا یو سل اتلسم نمبر آیات پوری دا پدی کے رد دے پا شرک اعتقادی دا طول اقسام باننے او مشرکین اعتقادی چھ سمر دی پاگی بانی اللہ تعالی رد ذکر کئی تفصیلی خلاصہ پا ہر آیات کی زبیمہ زبیم پدی آیات کی دا مسئلہ دا پدی آیات کی دا مسئلہ دا اس کا تفصیلی خلاصہ دا تاست دویم یو گھنٹا پاگی بانی لگی او تاست حص دا گینا نیادی گی پدی آیات کی دا دی پدی آیات کی دا دی نو ہر آیات کی چاہ مسئلہ راضی تاسم دلیل عقلی دے دلیل نقلی دے پدی کے رد دے پا مشرکان باندے رد دے پا نظر دا غیر اللہ باندے پدی کی زجر دے پدی کی تخویف دے پدی کی تسلی دے پدی کی ترغیب دے پدی کی تزہید دے دا ٹول چیرے پا ہر یو آیات کی زاغت استوے من دی وجنہ دا خلاصہ زنوے دا سورت چیرے دیر پزیلت دا سورت چیرے لری پا حادیث کی ردی دیر پزائل راغلی دی پا حدیث کی راغلی دی کل چی سورہ انعام اللہ تعالی نزیلہ ہو نو دا سورۃ الانعام سر دیر ملائک چی دا راغلی دی دیر ملائک سر راغلی دی پا حدیث کی داغی ذکر راغلی دی یو پزلت دری سورۃ الانعام دارے چی سورۃ الانعام دا پا یو زیبانی نازل شوی دی پا یو زیبانی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی عنہ پر روایت کی وی ومعہا سبعون ملکن یشیعونہا سبعون الفن تدی سرا دا چکل نازل دنو او یا ذر ملائک چی ردی سرا کچھ شویو او یا ذر ملائک سرا غلی جبریل علیہ السلام دا وحی راولا دا اسمان نا جبریل علیہ السلام چی آغا مشر دے او نور ملائکو سره دی او یا زره ملائکو سره په یو ځای باندې راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ملائکو لیدل وی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم او بیا نبی علیہ السلام په سجده شو امام طبرانی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی نو دا ډیر د فضیلت صورت دی دا او یا زره ملائک درې سره په یو ځای باندې راغلی دي او بل دا په یو ځای باندې نازل شوی دی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی راغلی دی وی کلچ سورۃ الانعام نازل شو او یا زر ملائک چرے آغا مصر راغلی ہو حاکم دا جابر رضی اللہ تعالی عنہ لم دا روایت ذکر کردے دی وی کلچ دا سورۃ نازل شو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تسبیحات ویللہ دیر تسبیحات او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دمر ملائک دا اسمان پا کنارو بانی دی چی دا اسمان پٹ کردے دی بیخی دا اسمان دا کناری چرے دا نخ کری نو دا دیر دیر پزیلت دیر دی سورة الانعام. امام دارمی رحمت اللہ علیہ پا سنن دارمی کی یو روایت ذکر کرے دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلق طویل الانعام من نواجب القرآن وی دا سورة الانعام کرے دا قرآن کریم دا نواجب ندے نواجب ویلے کی گی پا مانا دا عزتمن سرا پا مانا دا نچوڑ او خلاصا دا قران دا سورۃ الانعام چې دا قران خلاصه را پدې کې مسله توحید الله تعالی بیان شوی ده او دا قران ډیر عزتمن سورۃ دی ډیر عجيبه سورۃ دی دا نور په ځای علم علما کرام دا ذکر کړی دي نو په کار دار چې دا سورۃ څنګه ویل کیږي د غشاند کې عقیده او سره مونږ تاسو سات نور دا تاسو ته ویل چې دا مکی سورۃ دی قران کې دا یو خبره زکه قرآن کریم کې کم مدنی سورتونه په اول کې کله ویل شول چې دا مدنی سورت دی نازل شوی دی ورستو را دینه او مخکې را دینه چې مدنی پکې ویل شنو پوی دا چې ایساری ګو پکې صحیح ده په مدنی سورتونو کې ټول احکامات ذکر شوی نو هغه ګرانی او په مکی سورتونو کې چې دی د الله تعالی توحید بیان شوی دی په هغه باندې دلایل دي ځمکه او اسمان الله پیدا کړی دی د دې بیان چره آسان دی مکی سورتونو بیان چره دا تقریبا ټول مسلمانانو ته یاد دی او بیا خصوصا تبلیغیانو حضرات دا بیا خصی معلوم دی هغه چرته بیان وکي و الله تعالی یک یو ذات دی الله دا غره چې دا ونی پیدا کړی دی په دې ونه کې بیا دا پانی پیدا کړی دی په دې پانو کې بیا نری نری تارون الله پیدا کړی دی پسر الله پیدا کړی دی بیا تر وی دا غټان الله پیدا کړی دی دا هوا الله تعالی چلی اسمان الله پیدا کړی استوریب کې الله پیدا کړی دی رنگ ول الله ورکړل نور سپوک مې الله پیدا کړی دی دا ځمکه الله پیدا کړی دی اسمان الله پیدا کړل ورځ او شپه الله راولي دا د مکی سورتونو خلاصه ده تاسو ته مال چې دا آسان نو دې سورت کې مونږ ویل چې دا سورت مکی سورت ده اوس یې ګورئ دغه ټول بیان چې تر ماو کده بیان به کې راځي دې په دې باندې الحمدلله الذي ټول صفاتنا د اولوهیت د خدای توب د الله تعالی لپاره دي الذي اغه ذات دې خلق السماوات والارض تاسو ته ویل کنه چې دا آسان ده کنه الله تعالی اغه ذات دې پیدا کړی دي اسمان او ځمکه پیدا کړی دي دا آسان سبق شو کنه تاسو ته مال چې تبلیغیانو حضرت ته بس دغه بیان خه معلومی وجعل الظلمات والنور پیدا کړی دی الله تعالی تیری او رڼاګانی الله تعالی پیدا کړی دی جعل الظلمات والنور جعل فمانه د خلق سره دی تفسیر جلالین دغه لیکلی دی وسته دی رڼاګانو د تیرونو مراد سره نو نور خو تاسو ته بیان معلوم دی خو لګ لګ وضاحت برته پکې ځکه کوم صحیح ده تفسیرونو حواله برته ځبه ما اگر ته به تفسیر بیان کوي زبرته تفسیرونو حواله پکې ویم غرائب التفسیر د دې دوه درې معنی ذکر کړی دي جعل الظلمات والنور پیدا کړی دي الله تعالی تیری او رڼاګانی پیدا کړی دي هم اللیل والنهار یا مراد لري نه محسوس تیری او رڼاګانی دي چې هغه ته مونږ ورځ او شپه وایو الله تعالی هغه ذات دی چې ورځ او شپه پیدا کړی دي هم اللیل والنهار دویم غرائب التفسیر دویم معنی کړی ده وای مراد لري نه چیرې د دینه مراد څه شه دي قیل النار والجنه الله تعالی تیری پیدا کړی دی نه جهنم پیدا کړی دی الله تعالی چې پاغي کی تیری دی نو الله تعالی جنت پیدا کړی دی پاغي کرنا ده هغه روخانه ده درې معنی کړی ده وې دین مراد چې باطینی معنوي رڼا او تیارتي مراد دی نو جعل النور و جعل الظلمات والنور پیدا کړی دی الله تعالی تیری یعنی کوبر و نور مراد دی نه چې ایمان تی مراد دی د دې خالق او د دې ایجاد کوونکی الله تعالی دی غرایب تفسیر د غدری وړ معنی ذکر کړی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او بیا کسان چې کوبره کړی دی په خپل رب باندې يعدلون برابر غنی نور خلق دی الله تعالی سره کافران چې الله دا صفات او ذات دی او بیا مصر خلق شرک کیا الله سره الله تعالی سره خلق نور خلق چې دی الله تعالی سره خلق شریکان کوي یعدلون یا په معنا د یسوون سره دی په معنا د برابر والی سره دی تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا دغه سی تفسیر مدارک دغه معنا کړی دا یسوون غیره په عبادت نور خلق کړي د الله تعالی سره په عبادت کې برابر ای دوی معنا کړی دا تفسیر مظهری وای دا عدل چې نه په معنا د عدول سره دی نو ثم الذين كفروا بربهم او بیا کسان چې هغه کوپر کړي دي یعدلون اوڑی اغا دا اللہ دا اللہ تعالی دا عبادتنا اوڑی بل چاہتا یمیلونا وینحرپونا الی غیره من العدول یمیلونا وینحرپونا الی غیره من العدول دا اللہ تعالی نا اوڑی بل طرف تا دا اللہ تعالی دا عبادتنا بل طرف تا اوڑی نو یا عدل پا معنا دا برابر والی سرده او یا عدل پا معنا دا عدول سرده هو الذي الله تعالی هغه ذات دی، دویم دلیل عقلی په مسله توحید باندې، الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړی تاسو من توین د خټینه، مونږ خو له خټینه نه پیدا شوی، نو تاسو به داغه جواب کوي خلقکم چې پیدا خلق اباکم، الله تعالی پیدا کړی دی پلار ساسو چې هغه آدم علیه السلام من توین د خټینه، ساسو پلار پیدا کړی د خټینه. یا دویم قول دار چې هر یو انسان چې دی هغه د خټینه د خاورې نه پیدا دی، په خاور کې خوراکونه پیدا کیږي، هغه انسانان خوري، دغې نه نطفه پیدا کیږي او بیا دغې نه انسان پیدا کیږي، ثم قضا اجلا، او بیا فیصله کړی د الله تعالی د نیټې د مرګ، دا انسانان پیریان الله تعالی پیدا کړی د غیر پاره د مرګ نیټه مقرره کړی ده، دا دوه ځای کې اجل دی نو ځان پې پوهه کوي، ثم قضا اجلا، او بیا فیصله کړی د الله تعالی د نیټې د مرګ، قضا اجلا لکم تموتون عند انتهائها، تفسیر جلالین ویلی الله تعالی تاسو سره مرګ د پاره نیټه مقرره کړی د کله چې غنیټه پوره شین تاسو به مړه کیږئ، د دې ذکر اجل نه مراد سره اجل د مرګ اجل تی مراد دی، نیټه تی مراد ده، و اجل مسمى، غنیټه مقرره عنده د الله تعالی سره د ټول مخلوق د ختمېدل نیټه مراد لري، نه څه شی دی یعنی چې قیامت براشي دغه نیټم د الله تعالی سره ده، تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کوي دا، و اجل مسمن عنده لبعثکم، یعنی دوباره ژوند دین مراد ده، یو د مرګ نیټه شوله نو دغه الله تعالی مقرره کړی ده هر یو کس د پاره، نو و اجل مسمن عنده، او هغه نیټه د ټول مخلوق د راپورته کولو چې هغه قیامت ده، هغه نیټم د الله تعالی سره ده، الله تعالی هغه نیټه ټاکلې ده، ثم انتم تمترون، او بیا تاسو مشک کوئ، تمترون یا د مر یتون ماخوذ دی په معنا د شک سره دی، تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده، تم ترونه من المر یتی اتشکونه، دا د مر یتون ماخوذ دی، بیا تاسو شک کوئ، دویم قول دار چې دا د مراء ان ماخوذ دی په معنا د جګړې سره دی، تفسیر مدارک کوئی من المراء بمعنا تجادلونه، و یدی معنا سره نو ثم انتم تم ترون، بیا تاسو شک کوئ یا بیا تاسو جګړې کوئ په دین د الله تعالی کې، وهو الله خاص الله تعالی چې په سماوات متصرفون په سماوات یا يتصرف په سماوات، الله تعالی هغه ذات دی چې تصرف کوونکی په اسمانونو کې او په الارض په ځمکه کې، دا بل دلیل عقلی دی، یعلم سرکم، پویږي الله تعالی په پټو ستاسو باندې وجهرکم، په ښکارا ستاسو باندې تاسو کس پټ کوي او ښکارا کوي، الله تعالی په هغه باندې پوی دی، و یعلم ما تکسبون، او الله تعالی پویږي په اوس باندې تاسو کوي مړه خو څه هر څه چې کوي الله تعالی په غیوانی پوهی دی، لنډه خبره دغه شوله، تفسیر مدارک لیکلی دي د دې سمانا شوله، و یعلم ما تکسبون، و یعلم ما تکسبون من الخير والشر، تاسو که نیک عمل کوي او که بد عمل کوي الله تعالی په غیوانی پوهی دی، یصیب علیه و یعاقب، یا بدل الله تعالی په غیوانی ثواب درکین، یا بدل الله تعالی په غیوانی عذاب درکین، نو که ښه عمل له خو ثواب دی کنه، خو که بد عمل دی نو بیا به عذاب درکین، ويعلم ما تكسبون من الخير والشر ويصيب عليه ويعاقب، يا برت بثواب درك يا بت الله تعالى عذاب درك، وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين، دي ايات كي الله تعالى زور ذکر کي، سوک چي د الله تعالى د دين نه مخړاي، سوک چي د الله تعالى دين دروغجن غني، سوک چي د الله تعالى په دين پس استهزاء کيا، نو الله تعالى په غي بني اغي ته الله تعالى زور ذکر کي، وما تاتيهم من آيات او نراجي ديو تاس نخ من آيات ربهم ده نخ درب ديونه، من آيات مراد يا دليل ده، يا ده آيات مراد كره معجزات مراد ده، او يا ده آيات مراد ده قران كريم يو آيات مراد ده، ده دري معنى چري دي كه صحيح دي، وما تاتيهم او نراجي دي خلق تا من آيات يو نخ يعني يو معجزه يا يو دليل من آيات ربهم ده دلائل درب ديونه، یا یو معجزه د معجزاتو د رب د دیونه، یا یو آیات د قرآنی کریم د آیاتونو نه، الا کانو عنها معرضین، مگر دیو دا غینا مخړاون کړي، الله یې عمل په غیری نه کوي، فقط کذبون، یقینا دیو دروغجن کوي، الحق حق لره، الله تعالی وی کوم حق سره دین اسلام دی او د الله تعالی کتاب دی، دا نه حق غنی، لما جاهم کل چراغ دیو تا فسو پیاتیهم، نظر د چراغ شې دیو تا انبا او ما کانو به یستاذون، انباء و سزاگانی، انباء و عاقبت ترین مراد دے، عاقبت ما کانو بهی استازیون، دغا سو چی دیو پا عاقبت سے ٹوکی کئی، دغی سزاگانی بطرش، پدی سب سے جی پدی سبانی جی تر ٹوکی کئی، اللہ تعالیٰ وی دی عاقبت و سزاگانی بر ترشی، الم یرو کم اهلکنا قبلهم من قبلهم من قرن دی آیات کے اللہ تعالیٰ دام دا دنیاوی یرا اللہ تعالیٰ ذکر کئی مخکینو خلقو بانی اللہ تعالیٰ چی ما انعامات کریو تاسو بانی ممدغ انعامات کری دی یو زید اسی دو میں در کری دی دویم داری چی اللہ تعالیٰ دا بانی باران نراو رئی نو دویم داری چی اللہ تعالیٰ دل والی در کری دی ہر زی کی سین دی والا دا نهرو ندی نو اللہ تعالیٰ دا مکی مشرکان او دغس نور دیر خلقو چی اغیبا نمیدان یامتو نکریو کلی چی ونمان اللہ تعالیٰ چی تباہ برباد کلی کتا سینہ منے نو اللہ تعالی تا سن تبا کولے شب اقا اللہ تعالی دے کم مخ کیو اللہ تعالی پ قدرت کی تغیر و تبدیل ناراضی علم یراو ایدا خلق نہ گوری کم اہلت نہ سمر ډیر هلا کړی دی منګه من قبل مخ کیره دی نا من قرنن پیړی ډیر قومونه مونږ تبا کړی دی مکناهم فل ارض زین ور کړی مونږه غی تر وسیدل پزمکه کی پزمکه کی ډیر زین اللہ تعالی ور کړیو مالم نمکلکم پ دمر مقدار باندې جتا سلام نه دی در کړی اللہ غ مخکینو خلق له ډیر زین ور کړیو و ارسلنا سماء علیهم مدرارا اور اورول یو مونږ په غی باندې باران مدراران د ضرورت مطابق مدرار ولې کیږي پر لپسې نو د ضرورت مطابق باران نو الله تعالی په غی باندې راورول یو مکناهم د دې تمکین نه مراد چیرې مکانات تی مراد دی بنگلې تی مراد دی بادشاہی او مالداری تی مراد ده ستاسو نه چې مخکینی خلق او ستاسو نه مالدار او بنگلې هم ډیرې وي زمکه هم ډیرې وي بادشاہی ډیرې وي او دویم وارسلنا سماء علیهم مدرارا الله تعالی د ضرورت مطابق باران نو پاغي باندې را لېګل نو هغه ډیر سرمایه‌دار خلکو پستون او میوی او د هر څه ډیرو واجعل لنا نهر تجری من تحتی او ګرځولې مونږه نهرونه ولی چې بيدل به من تحتیم لاندې تصرف دا غینه من تحتیم چرته معنا داونه کوي چې هغه بنا سولاندې بتی ولی بيدلې سره جنا سیدانه چې لاندې تی ولی من تحتیم یعنی داغه په تصرف کې بوي داسې نهرونه او داسې ولی ولو الله تعالی ورکړي وي چې څو وخت به وغوښتل په هغه باندې خپل باغونه وبکول په هغه کې سمو مانعت نه وبس خولي کینه درې سم مطلب دی چې الله تعالی غیل دا ورکړي دای ورکړي وسغه مطلب باورې فاهلکناهم نو هلاک کړل مونږه غیل ربي جنوب هم په سبب د ګناهونو دا غی باندې وانشأنا من بعدهم قرنا آخرین او پیدا کړل مونږ رسو دا غینه نور پیړی الله وي مونږ باغ تبا کړل نور خلق بیا پیدا کړل نزان تم له خیال کوي الله د شنورم په دې لار ډیر بولی دي اسنه چې تاسو باندې الله تعالی مهرباني کړې دي بارانونه په وخت باندې وریږي الله تعالی د کورونا جیدادونه درکړې دي او دغه سي نهرونه ولې د هر تشته دي ک بیا د الله تعالی نعمتونه نه مانی نو دا اقا الله دې چې دغه مخ کې نه توا کړیو د الله نه لګي ير په کار سیده والله تعالی خو کله خپل قدرت لګ لګو خی کنه ابل اور دیم دا قدرت لگو خود لگ ما مرید از مکه وجر قول هر چا چری کری کی بیا وهلی او چغی وهلی هر چا تاسو تماویلی چی سړی چې بل لار باندې رواني سمره خوځي په گاڑی کې سړی رواني سمره خوځي خو یری کینه او چې الله دې لگو خوځي بیا سمره چغی هر چا والي دا الله تعالی خو ډول کړی دا بیا بدلی الله تعالی دا قدرت والا ذات الله تعالی مونږ د خپل عذابونو نه بچکا نو الله تعالی تاسو سوچ فکر کوي دسی دی کې دی آیات کې یو سوال یو دغه جواب مختصر غوندې سوال دی علم یرو کما اهلکنا سمر ډیر هلاک کړی دی مونږه بیا الله تعالی وی اهلکنا هم مونږه هلاک کړی دی نو یو ځل مړکل نو بیا مړکل څه معنی ده یو ځل هلاک کړل نو بیا هلاک کړل نو الته کې ډیر چیرې جوابونه په سرینه ذکر کړی دی یو جواب دار چې دا اول اهلکنا نه مراد چې اراده د هلاکت و او در دویم اهلک نه مراد چیرې بیا بل پیل هلاک کول تی مراد دی دویم قول په سرین دار چې د اول هلاکت چیرې په سبب د شرک باندې دی او د دویم هلاکت څخه چیرې به ذنوب هم ذکر شوی دی په مخکینو خلکو کې چیرې شرک او کفر به دیني پکې هم نو دا وسی ګناهونه هم کول نو الله د شرک په وجه باندې د ګناهونو په وجه باندې الله تعالی توکل نو هیڅ دغه نشته په قران کې څه مشکل نشته خو یو سوچ فکر غواړي خامخه ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين دري سوالو نو داغي جوابات الله تعالی بیانې دی آیات کې اولنی سوال او داغي جواب الله تعالی ذکر کړی دی مشرکان وویل اے پیغمبر ته مونږ نه منو وای دا قران به الله ومنو چې دا په یو ځای باندې تراوړي الله وای ک په یو ځای باندې دمر بندر لا شیخ سی او دی وسره سے خلاصو لګی چې دا د الله تعالی کتاب دی قران دی الله بیا یې نه منی دا خوسی ردیو بانا دا چی دا پا یو زباری نرازی و دا پا قلار قلار رازی دا لگو دا قلار سر سر سر کرده خو بس نی منی بس نی منی نو ولو نزلنا کچرت نازل کرده منگ دا قرآن کریم علیک بتابن کتابن ولو نزلنا کنازل کڑے مونگا علیک بتاونی کتابن کتاب دا قران کریم پیو دیوان نے فی قرطاس فی قرطاسن چران غختل شوی دا په کاغذون کې لیکل شوی مکتوبن فی قرطاسن لیکل شوی دا په کاغذون کې فلمسوه بایدیهم او لګولی وی خامخه لګولی وی دیو دا غی سره لاسونه خپل قال الذين کفروا نو خامخه الله تعالی او وی کافران ان هاذا الا سحر مبین چې نه دی دا مگر جادو دی ښکارا کبه یو ځای باندې مطلق قران نشو بیا ابن منی تفسیر جلالین ویلی وی ولی نه منی بیا او ته سحر او جادو ولی وی تعنتن و عنادن ځکه بدیو کې تعنت دی زد او عناد دی ری پیغمبر سره ډیر زد او عناد دی دا چرته منی وقالوا ويد لولا انزل عليه ملك وس دا غدویم سوال دی او جواب دی دا پیغمبر مونږ ځکه مانو چې د سره ملګری درې سره چره ملګری ملائک نشته رې کړه سره ملائک پر وخت کې ګرځیدل د باډی گاډن ملائک وې دا مونږ منلې الله تعالی چې ملائک راغلل خو بیا به کار خلاصي ملائک د دې لپاره ناراضي سید هغه باډی گاډی نه کوي خو لیکن کله چې هغه راشي نو بیا به ته تبا کړه بیا به پر ازمکه کم نه بیا به لږ شي کار کړی چې بیا به یاد وساتي وقالوا ويد لولا انزل عليه ولي نش نازل دل په لوان ملک ملک ولو انزلنا کچرتا راولی ګمنګا ملک ملک لقضی الامر نخامخه فیصله به شی ور دیو د کار الامر د دیو د کار د دیو کار به بیا شوی وي د دیو کار څه شه دی تفسیر جلالین ویل دی یعنی د دیو کار چره به هلاکه هم د دیو د هلاکت کارتی مراد دی ملائک کومل د عذاب د پر راځي څه خبره کیته ثم ملائک ضرور او بیا به دیو ته مهلت نشي ور کېدلې تفسیر جلالین وی لا ينظرون يمهلون لتوبه او معذره بیا برته دمر وخم میلاو نش پغی کی توبه او باسی او یا چری عذر پک پیش کی بیا دی نه عذر قبلی کی او نه بیا به توبه تم پک وزگار نش ملائک چ پچا پس راغلی دین اوغله بیا کار کړی دی دا د ملائک بار بار ذکر مکو چ ملائک سره ولی ناراضی ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون دی آیات کی دریم اعتراض او دا غی جواب ذکر کیږي وی دا پیغمبر مونږ ځکه نه مانو چې دا انسان دی کچر تر دی پیغمبر په دې باندې الله تعالی ملائک را لېګلی وي مونږ ته پیغمبر ملک را لېګلې شوی وي مونږ باغه منلی وي نو دا خو انسان دی مونږ په شان ته کینو ولی او منو الله تعالی دا غي جواب کیا دی آیات باندې لږ ځان پوهی کوي د دې آیات مانا مطلب داري چې دا الله تعالی قانون داري د پیغمبر در لېګلو مطلب دی چې هغه خپل خلق په مسله باندې پوهی کی هغه خپل خلق پوهی کی یو انسان د بل انسان په خبره باندې خپ پوهیږي نو کچرتا الله تعالی دا دغرا لګلوی دا پیغمبر را لګلوی په ملائکو کې نو دیو بیا دا اعتراض کوله چې مونږ ردی په خبره باندې نه پویګو کدا انسان وین مونږ منلې وې زمونږ په شان دګوي نو په یو کې هم نه د خلاصې دوه یو خبره نشته دی بس چې دا یو خبره د ختمي کې بیا ورې دا بل اعتراض کوله کدا بل ودی ختمه کړی بیا ورې بل اعتراض کوله بس دا خبره یو سړی یو زویو په سفر باندې روان یو خر وسره نو داسې وکړل چې دا خر یې د پړي نه نیول دی او روان دي پیاده سې روان دي پس خلکو باندې ورغلل نو خلک چې کله تیر شول وایي دې قمقلانو ته وګوره خر ورسره دی او پیاده روان دي دې ته وګوره ته یا هغه زوی او هغه پلار مشوره وکړل وایي دې باندې به دغه به شو پي سواره به شو پي ځکه دا خلک راپسې دغه کوي پیشاړې کوي سواره شول پي چې لږ ځای لاړل نور خلک ناست دي لوپاران ناست دي وې دې قمقلان ته وګوره وړو کې خر دی او دوه کسان په سوار شوې دي وی شرمې کېم نو دې ته وګوره سه وی خدا څنګه چلو کو ځان د سی ویل دی زیو ته ویل چې پلار ته به سور شوي زاده باسي رواني منو سه وکو زایو صحیح د سی به وکو لګ دې وړاندې چې نور ور لال ته کې نور کسان ناس دي وی دې ته وګوره په خپل به سور شوي دی او دوی چې پیاده روان دي مړ دومره وړو کې الګ دی هغه سره روان کړل ځان په خپل به سور دی پلار یې زه به دې کوشم ته پیسه ورشه ده زه دا چلو کده چې کله په خپله د هغې نه کوز شو هغه زوی چرې په هغې باندې سور کله بیا چې ورغې وړاندې وایي دې قمقلان دې بې ادبه ته وګوره پلار یې پیاده روان دی او زوی چرې په خر باندې سور دی نو په یو حالت کې ته نه شي خلاصېدلی الله وایي که ملائک مې را لېږلي وي نو بیا به رې دا ویل چې مونږ انسانان یو او دا ملائک دي الله وایي که دا قرآن درته راولېږم او داسې پې لاس راکاږي نو بیا هم نه مني په یو خبره کې نه مانی ته بس ولو جعلناه کچر د جوړ کړې مونږ د پیغمبر لره ملکن ملک وېدا الله تعالی پر اختر علی گلی وې لجعلناه رجلا نو خامخا جوړ کړې و مونږ هغه په شکل لسړي باندې رجلا بصورت الرجل بصورت الانسان هغه به بیا هم د انسان په شکل باندې راتللې ولا لبسنا علیهم او خامخا شک براوسته وي مونږ په دې باندې ګډوډي براوسته وي په دې باندې مایل بیسون هغه چې دی وس پاغه په شک کړي وس سره ګډوډ دینو بیا به خ ګډوډای کیشي بیا به خو بیا بر دین ډیر اعتراضونه کوي چیرې دا خو مونږ انسانان یو دا ملک دی رده په خبره باندې مونږ نه پویو او مونږ ردنه یریګو او دغه وزیر دی او دا سری ته باندې ملایکو وزیر مشترخه نبی صلی الله علیه وسلم چې ما جبرئیل علیه السلام ولید شپک سو وزیر یو شپک سو وزیر او یو وزر چې جبرئیل علیه السلام کولاو کړی دی اسمان دا ټولی کیناره او پاغه باندې بندش الله تعالی ول دومره طاقت ورکړی دی نو الله وی کداغه دغه مرا لېګلې پیغمبر مرا لېګلې په شکل د ملائک باندې نو بیا بری ویل چې موږ دنه یریګو موږ دغه په خبره باندې نه پویګو بیا باغه په شکل د انسان وې نو بیا وته دا وڅ چې تکم شک کې ردی نه بری خزيات شک کو بیا ولقد استوذی برسول من قبلک دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته تفسیر جلالین وی پی ہی تسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر دا خلق به اعتراضات کئ دا چا په اعتراضات بس مزا مړستانه مخ کې ډیر پیغمبران تیر شی واغم چانه دی پرخی اغه غاړی تم چا هارون دی چولی حق پرس انسان چی اغه خلق کوئی باردار ونه چری په کانو باندې خلق کونی ولی اغه خامخه دا سیړی سو کو دا خونام سو په تیګو باندې نه ولی حکم زکی چری مړه دا مالټه دا یا چرے یو بل شرے انگور دی یا بل شرے خلق کی راغ پکانو بانی ولی کنا نوستان مخ کی پیغمبرانم تیر شو دی اگو سرم دا غلان جیوی ستا سربم دا ایلک گزارا کوا خیر دی ولقادستو دی آیقینن ٹوکی کللی شوی بی رسولین پا دیرو پیغمبران پسی من قبل کا مخ کی ستانا ناغی صبر کردی ون تم صبر کوا فحاق باللزین سخیرو من هم نراغیر کل آقا سام در چی ٹوکی کردی من هم دا دیونا ما راگیر کل دیو در ما اغا عذاب کانو بیهی استازیون چی دیو پاقی بسی ٹوکی کولی نشارش ولدی تا کتا نمانی نو اللہ تلاوی چی اغا مخی میں ولسم کردیو استادا بم سم کم خیر دی نو پا غزوی بدر که پا خپلا پا دیو بانی سم کللا او یا کسانی تی مردار کل او یا کسانی تی جوندی راوستلا نو کل پی اللہ تلا یو عذاب راوستا نو کل پی اللہ تلا بل عذاب راوستا کتاوی چی کم زی که بدی عذابون راوستی دی نو جواب قلو تو اے پیغمبر سیرو پی الارد زیلار شی وگر زی پزمک کی تست مخ کی مار دی مانا کری دا آیات چیرے دو درید لمخ کی تیر شوید یا مراد دری نو چیرے سیرو الاقدام تی مراد دی یا بوجی در روپو نڈک که جاستا و خیجا او دغس یو گاڑ زان لواخر پر روپو بان یو گرزا تینکی ڈکا او گرزا یو زی بتا تراشی خلق برتوی چی دیده که اللہ تعالی روسیان تبا کریو نو بل زی که برتبیا وی چی امریکای نو تینک پا دیده که الوته او نو بیا چی بسی لک مخ کلار شی نو چی سعودی تلار شی نو داور تویل شی چی غزوی بدر دیده که شوی و تبا کریو نو دیده که قوم دا صالح علیہ السلام و کندراتی دیو اغا اللہ تعالی تبا کری دی لار شو گرد پا خپل برتبیا پتو لگی سیر الاقدام تی مراد دی دویم قول لمبسرین داره چې سیر نه مراد چې مطالعه کول دي قران کریم واورتا ته په تولګي څوک څوک سم کړی دي څوک تبا کړی دي قران واور تاریخ واور سیرت وزدک ته ته بیا په تولګي ته دیو جن غرايب تفسیر معنا کړی دي ځکه قل تو پیغمبر سیر او ګرځي تاسو لار شي س اقرا القران وتاملوا ما وقع بهم او قران کریم ولو لو سوچ فکر پکې وکاته ته په تولګي بس ډیر خلک چې تبا کړی خلک کوئی وي کګه خوله چیرې په سوک باندې سمیږي الله تعالی دغه سی ډیر سم کړی دی چې دا کګه خوله وي د الله تعالی په پیغمبر بسې پښاړې مسخري کولې هغه الله تعالی تبا کړی دی وای اقرا القرانه وتاملوا ما وقع بهم قران ولولې پایې کې سوچ کوي په تورته ولګي غرايب تفسیر دغه لیکلي ثم انظروا بیا وګورئ کې په کانه عاقبت المكذبين ثم انظروا بیا وګورئ په نظر د سوچ او فکر باندې عبرت دی واخلې کای پکان عاقبت المكذبین چې سرنګي وانجاب د تکذیب کوونکو چا چې حق دروژن کړی دي قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله قل لله كتب علی نفسه الرحمه لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه اوس دا بیا دلائل ذکر کړي الله تعالی بل دلیل عقلی دی په مسله توحید د الله تعالی باندې او دې ته دلیل عقلی اعترافی سکوتی وای الله تعالی وایي ته د پوسو کچی رزمک او د اسمان اختیار د چا سره دی دی بل کلی شي نو چې غلی شي نو تو وای غلی کیږه ما خو د دې اختیار خود الله تعالی سره دی نو چې الله سره د ځمکې او د اسمان اختیارات دین ولی نه منی قل تو وای پیغمبر علی من د چا په اختیار کې ما په سماوات او الارض هغه څه چې په اسمانونو کې لري په ځمکې کې لري نو دی بغلی شي د ته وی دلیل عقلی اعترافی سکوتی دی بچپ شي نو تو ته وای قل تو وای پیغمبر علی الله دا خود الله تعالی په اختیار کې كتب علی نفسه الرحمه لازم کړی دی الله تعالی په خپل ځان باندې رحم کول رحمت نمرات څه شری نه فضل منه الله تعالی خپل طرف نه فضل چری او مهرباني دا لازم کړی دی په خپل ځان باندې تاسو مخکې ما ویلو یو حق وجوبی دے، حق وجوبی پا اللہ تعالی بانی دا ہیچ چانشتا رے، سوک دانش ویلے چیزا ما پا اللہ بانی دا حق دے، پا اللہ بانی دا ہیچ حق نشتا رے حق وجوبی. یو تولے کی گی حق تپزولی دے، حق تپزولی دارے چی اللہ تعالی ساسر اللہ وسکڑے دے چیزا برسر دا کارکو ما دیتا وی حق تپزولی، نو دیدے کم دا حق تپزولی دے. دیو جنا تفسیر جلالین دغه ته اشاره کړی ده، صرف خاص به دی ټول تقریر باندې پوی او دې پر درس ته کیناستلې، نو منه باندې پوی شي هغه وی علی نفسه الرحمت، یعنی پزلم منه د خپل طرف نه الله تعالی ویل دي ما باندې سه لازم نری ده چا خو د خپل طرف نه باندې زه مهربانی کوم او دا په ما باندې دا ما چیرې په خپل ځان باندې لازم کړی ده. لکه یو سړی داسې چاته وای چې لکه ستا په ما باندې نه څه حق شته دی، هیڅ دې رمنې هم نشته دی، خدا روپی واخلا اسی خپل طرف نرمانځه احسان کو ما فزان مانی لازم کړی چې بس دې روزه کې وزد لزم روپی ورکوم، دې روزه کې وزد دم صدقې کوم، نو لازم درمانی نه داخو لازم کړی مې فزان مانی بس دا کوم. نو دا وسی الله تعالی ما باندې دا چا لازم نشته ری، خو ما فزان مانی لازم کړی زبر خلکو سره مهربانی کوم، نو دا الله مهربانی واخلی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان رحمتي تغلب، چې الله تعالی وی ان رحمتي تغلب غضبي، دا الله تعالی رحم چری دا الله تعالی په غضب باندې در پاسه دی، دا غلبای کړی دی. صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی. ته دیو جنا حدیث کې راغلی دی الله تعالی سل رحمتونه پیدا کړی دی، سل رحمتونه. نو دا یو کې دنیا ته را لګره دا مور چری دی خپل بچی سره دومره مینه محبت کیا، نو دا یو رحمت دی دا الله تعالی اورور دا اورور سره او بچی دا مور او پلار سره، مور او پلار دا بچی سره، او دا نه نوی رحمتونه الله تعالی چې قیامت ته پریخري دا قیامت ته پاتې شوی دی. الله تعالی دې په موږ تاسو باندې خپل مهرباني وکړي. دا حجاج ابن یوسف واقعې مې تمخ کې ویلې و. حجاج ابن یوسف چې کله مړ کېده ډیر لوی ظالم و، ډیر صحابه کرام په شهادت باندې رسولي، نو کله چې مړ کېده مور یو تخوا ته ناست او جړه کې ډیر جړلې. نو حجاج ابن یوسف چې تاسو کوي ابي ولې جړې وی دی باندې جاړم چې الله تعالی بس تاسو سره کیا تا خډیر ظلم جاته کړ ډیر دسی سری کړی دي چې هغه کول نه وای ابي وای جاړه ما ته دی باندې ځان پوهه کچی ک قیامت کې الله تعالی ما ته اختیار راکې په مور دی فیصله کې ک په ما باندې فیصله کې، الله ما ته وای چې په مور دی فیصله کې ک په ما باندې، نو زه په تا باندې نه کوم زه په الله باندې فیصله کوم. ځکه الله تعالی چې دی نه نوی رحمتونه د الله تعالی په قیامت کې دي، الله تعالی د مین دونه ډیر زیات مهربانه دی په خپل بنده باندې، وی الله بر باندې رحم وکي زاوی دغه امید مشتري چې الله تعالی به مې معاف کړي. نو كتب علی نفسه الرحمه، الله تعالی مهرباني په ځان باندې لازمه کړې ده. لا یجمعنکم خامخا جمع وکي تاسو در الی یوم القیامت، په ورځ د قیامت کې، الی یوم القیامت فی یوم القیامه، په ورځ د قیامت کې لارې به پیش نشته شک پاږي کې. الذين خسروا انفسهم كسان چې تاوان کې چولې د خپل ځانونه، څنګه تاوان کې ځانه چول دي؟ نو تفسیر زاد المسیر وایي خسروا انفسهم بشرک، چې ځان تاوان کې چولې دي نه شرک کړي دي. تفسیر خازن هم دا معنا کړی ده په هم لا یؤمنون، نو پس دی ایمان نه راوړي. ولهو ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم، بل دلیل عقلی د شپې چې دا څیزونه د خپل کور ته راجمع کیږي او د ورځې بیا خوارکیږي مزدوری کیا ځان له چرې کارو کسب کیا. ولهو نو خاص الله تعالی په اختیار کې ما سکنه په لیل، هغه چیزونه چې آرام کوي بشپک کې ونهاري او ونشره په نهاري، ونشره دې کې دا حذف دی، او خوريږي په ورځ کې د خپل مزدوری دیړې د پاره. دا څومره چیزونه دي تاسو وګورئ، هر مرغې چې د ورځې هغه ګرځي او بیا چې کله شپه شي نو هغه خپل جالي طرف ته ځي. نو دغه انسانان چې سار خواره شي د کور نه وځي، بیا هر سړی چې مازیګر کې ګوري ماخام کې ګوري کور ته روان دی، دا ټول الله دې زما په اختیار کړي. او هو سمیع، الله تعالی هر څه اوري، العلیم پوی دی په هر څه باندې. قل تو ای پیغمبر اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، دا ذکر کوي طریقې د تعلیم په طریقې د سوال او د جواب سره. مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم ته وی زمونږه معبودان چې هغه مددگار وګڼه، الله تعالی ته جواب ذکر کوي. قل تو ای پیغمبر اتخذ ولیا، ایا ونی سم ده الله تعالی نه علاوه بل سو غیر الله اتخذ وليا، ای سوا ده الله تعالی نه بل سو ونی سم مددگار ده دان ده پاره، اغه الله تعالی چې پاتوري سماواتی پیدا کون کې رسمان نو دزمه کړي. او هو یطعم، او الله تعالی خوراک ورکی خلق درا، ولا یطعم، او الله تعالی ته خوراک نشي ورکی دله. الله تعالی خو غزاد دې چزمه کې اسمانونه پیدا کړی دي، خلق له خوراک ورکی، او اغه الله تعالی دې چانه خوراک نه اخلي. نو دغه الله نه زبل سو کولټومه دبل چا عبادت وکمزه. وہ ہوا یطعم ولا یطعم، الله خوراکونه ورکی خو لیکن الله تعالی ته خوراک نشي ورکیدلې. یو وظیفه ورته ویمه معلومه نه ده چې ژوندی پاتې کیږو دا غزه ته کنه پاتې کیږو. دا وظیفه اصل کې سورې شورا کې به وایو یا به ژوندی یو یا به نه یو هغې ته پاتې کیږو. پردې ساده را پکې نو دغه وظیفه زده کوي. د چا د رزق تنګستی ای په کور کې چې دی غریبي دا د رزق تنګستیا ده. نو هر سحر نه هر سحر د ماندنه وروستو سحر دی په پابندۍ سره او یا کرتا الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. دا آیات دا د سورې شورا لسم نمبر آیات دی. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. او یا کرتا دا هر سحر دا وایي د الله تعالی نه بیا دعا غواړي الله تعالی بل روزی زیاته کی. الله يرزق من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. د سوره شورا نلسم نمبر آیت دغه الله تعالی د ټولو روزی زیات کی. الله تعالی د ټولو مسلمانانو غریبی او فقیر د ختم کی. قل اور توای پیغمبر انی امرت یقینا حکم شوی دی ماته انا اكون اول من اسلم چې زری شما اول د هغه چانه چې منی توحید د الله تعالی اول من اسلم یعنی اول هغه څوک چې الله تعالی توحید منی. او ما ته دا حکم هم شوی دی چې ولا تکونن من المشرکین مکه ته د ډلې د مشرکانو نه د مشرکانو سره مرګرتیا مکوه. ما ته خدا ویل شوی دی نو که تاسو زمانه کمه تمه کوئ نو تمه مکوئ زه ستاسو مرګری نه یم زه مسلمانانو مرګری. قل ورته وایه پیغمبره انی اخاف ان عصیت ربی مړه وی که ته زمونږ دا مسلې ومنې او شرک ومنې نو څه ګناه به وشي. ګناه نه الله مې تبا کوي عذاب را باندې راځي ستا دا ځکه نه منم. قل ورته وایه پیغمبره انی اخاف ان عصیت ربی زه یریږم که زه نا فرمانی وکم د خپل رب نو رسه نه یریږم. دی دی کې ان عصیتو که زه د هغه خلاف وکم خلاف سره تفسیر جلالی نو بی عبادت غیره که زه د الله تعالی د عبادت نه علاوه د بل چا عبادت وکم نو زه یریږم چې د الله تعالی عذاب به راباندې راشي عذاب یوم عظیم. زه یریږم دا عذاب یوم عظیم دا متعلق دی د خاکو سره. زه یریږم د هغه عذاب د ورځې لوی نه. او ان عصیتو که زه خلاف وکم د خپل رب بعبادت غیره دنی د غیر الله بندگی وکم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلک الفوز المبین. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي عظمت شان درې عذاب د قیامت. عذاب چې رغډیر زیات سخ عذاب دی. من یصرف هغه څوک چې لری کړل شو عنه دغه نه یومئذ په ورځ باندې عذاب د الله تعالی چې لری کړل شو. فقد رحمه یقینا رحمک الله تعالی په هغه باندې د قیامت په ورځ باندې څوک د عذاب نه بچو بس الله تعالی په دوانه مهربانی وکړه. الله خپل مهربانی په موږ باندې وکړه. وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دی لوی. وذالک الفوز المبین او دا کامیابی اخکارا لوی کامیابی سره چې په قیامت کې الله تعالی د عذاب نه خلق بچي. و ایمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو. بل دلیل عقلی په مسره توحید باندې آسان سبق ته دستموي لګران په کې سنشتره کم ځای چې ګران دین او غم خه تفصیل او وضاحت هم پکې کړی دی. دا بل دلیل عقلی دی په مسره توحید باندې استاسو باندې یو دغه دراشي درد باندې راشي دغه سي غريبي د باندې راشي غريبي نه الله تعالی لري کوي تکلیف د باندې راشي نو هغه نه الله تعالی لري کوي چې دا کارونه الله کوي نو ولې د الله تعالی سره شرک کوي. ويم سسک الله بذر او کور سي تا الله تعالی بذر س تکلیف د تورسي ذر د نکره ده یعنی بيخي معمولی چره تکلیف د تورسيږي. پلا کاش په له نه نشته لري کوون کې راغي الا هو مگر الله تعالی دغه لري کوون کړي. و ایم سس کبی خیر نو کو ورسی الله تعالی تا ته خیر د تو ورسی خیر د تو ورسی الله تعالی د صحت در کی الله تعالی د مال در کی نو داغي من کوون کیم څوک نشته ری بیا مفسرین لیکلی و ایم سس کبی خیر دی دې کی په عبارت کی تقدیر دی. و ایم سس کبی خیر پیقدر علی اتمامه نو الله تعالی قدرت لري چې هغه خپل مهربانی په دا باندې پوره کی. دا دعا په حدیث کې راغلی ده. دا دعا کوي د ماندنه ورستو. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. الله ته چې چاله سورکې نو سوکې منه کولې نشي والله ته چې نو ورکې نو سوکې ولا ورکولې نشي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. وهو على كل شيء قدير والله تعالی په هر چیز باندې قدرت درون کړي. وهو القاهر فوق عباده دا بل دلیل عقلی دی په مسله توحید باندې. الله تعالی په تاسو باندې د پاسرې قدرت د الله تعالی دی نو ولې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کوي. القاهر دا اسمی صفتی دی الله تعالی دی دې کې ورته وځي پویم خو په القهار کو بهم دې کې رتنه يم القهار چې راش ان شاء الله غي کړ تبيم القاهر الله تعالی زور اور ذات دې تفسیر سمعانی او امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دي قاهر ذات چاته ویل کی الغالب الذي لا يغلب اغه غالب ذات چې هغه مغلوب کیږي نه دغه ته ویل کی قاهر ذات هو القاهر د الله تعالی چې زور اور ذات دې الله زور اور دې مغلوب کیږي نه دې معنی کړی ده وای هو المنفرد بالتدبير الله تعالی القاهر الله تعالی زور اور ذات دی یعنی په تدبیر کولو د خلکو باندې یک یو ذات دی شریک سره نشته لري القاهر المنفرد بالتدبير درې معنی کړی ده قاهر څه ته ویل کی یجبر الخلق علی مراده یجبر الخلق علی مراده دا الله تعالی چې رس اراده نو خلق مجبور کوي پاغي باندې الله چې څه غواړي هغه کوي کدا ټول خلق را پاتې او جاړي چغي وهي چې دا پلانې ونه مړکی نو الله چې څه غواړي هغه خلق هغه ته مجبور کوي الله تعالی وجني کدا ټول خلق را پاتې اجباران دی او شی او چغي وهي والله نه کوي نو الله دا خلق مجبور کوي الله تعالی خپل اراده ته مجبور کوي القاهر درې معنی مې توکل الغالب الذي لا يغلب وقيل هو المنفرد بالتدبير يا درې معنی قيل يجبر الخلق على مراده الله چې څه غواړي خلق هغه ته مجبور کوي ستا خو خنه چلیږي بلکې الله تعالی خو خچلی تفسیر سمعانی دغه معنی کړی ده دغه سی تفسیر بغوی دغه معنی کړی ده فوق عباده الله تعالی د خپل بندگانو نه پاسه ده پورته ده الله تعالی ذاتن و قهرن و غلبتن د الله تعالی غلبه زیاتره نو دغه سی د الله تعالی ذات مجد ده او هو الحکیم و الله تعالی حکمتون و لدی الخبیر پوی ده په پټو کارونه باندې قل ای شیء اکبر شهادتن قل الله شهید بیني و بینکم و اوحی الی هذا القران دی آیات کی دم طریقہ را تعلیم ده او په دی آیات کې جواب درې سوال مشرکان او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کوئی تا په خپل پیغمبرای باندې مونږ ته یو گواهی پیش نکړه پر توحید باندې د دلیل پیش نکړه پر قران باندې پیش نکړه دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کړي الله تعالی گواهی کوي کنه چې دا زما پیغمبر دی دا الله د گواهی نه بل څه شی غواړي بل لکه ما گواهی راوړم او دغه گواهی د پر الله تعالی قران نه لګلې دي نو قران اول اول په دې کې د الله تعالی توحید گواہی شته او د دې پیغمبر د صداقت گواهیم پر قران کې شته الله گواہی کوي کنه بس د الله گواه پوره ده کنه بل څه ضرورت ده قل تو اي پیغمبر اي شين اکبر شهادتن کم شي چې هغه ډیر زیات لوی دی په گواہی کې معنی دا نشته دی بغلی شي قل تو اي پیغمبر الله شهید بیني و بینکم الله تعالی گواه دی زمونږ استاد په میان کې چ الله تعالی یک یو ذات دی او زه د الله تعالی پیغمبر یم دی شهادت نو مراد چې شهادت په توحید د الله تعالی باندې او په صداقت د پیغمبر باندې علامه نسابر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و اوحی الی وحی کل شی د ما ته ها د قران دری قرانی کریم دغه شهادت د الله تعالی ذکر دی په قران کې مداغه وحی ما ته کړی ده کنه لئن درکم دره پارچ یره در کم تاسو به پر قران باندې و من بلغ او هغه چاته چې رسیږي و تر قرانی کریم تاسو تم الله تعالی وی دا پیغمبر یره درکې معلومه شول و من بلغنا معلومه شول زمونږ استادو په ډیر واسطو باندې استاد چې نبی صلی الله علیه وسلم نه و من بلغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انذار ورکړی د مکی والو ته کم چې مخامخ په غوخ کې موجودو نو و من بلغ چاته چې قرآن رسیږي نو الله تعالی وی تاغی ته انذار ورکې تر د قیامت پورې څومره خلق دی او دا قرآن بیانېږي نو بل واسطه نبی علیہ السلام دغه استاد دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لپاره نذیر دی یره ورکون کړي ا ان ومن بلغ او هغه چاته مزیر ورکوم چې هغه ته رسیږي قران کریم در ته قیامت پورې او دا آیات دلیل له ختم نبوت باندې بل پیغمبر نه راځي بس ته قیامت پورې دغه کتاب دی او دا بیانېږي ا انکم لتشهدون آیات دې ته لیکيږي استفهام د زجر اینکم لتشهدون آیتا سو منی دا خبره آیتا سر دی خبری گواهی کوي چې ان مع الله الهه اخرى چې د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ دي نور تاسو دا خبره کوي کنه کوي نو مشرکان خو به خود وی چې او دا مونږه د هغه خود شرک اقرار کوي چې د الله تعالی سره شریکان شتري اول خو کې دې چې دا گواهی ونه کی نو که گواهی وکي نو اے پیغمبر ته تو ویلا اشهد زه خو سره دا خبره نه منم کچر دته مشرکی او ته وی چې او زه خدا منم د الله سره شریکان شته دي نو ته وی ته من خو زین منم ز بیا په خپل خبر باندې ټینګم خاطر چته چې دغه خبر نه منې ته سم نه قل ورته وای پیغمبر انما هو اله واحده یقینا حقدار د بندګۍ خو صرف یو الله تعالی دی زدا منم ته دغه منه زدا منم وانني بریء مما تشركون او یقینا ز بیزار ایم از دلر یما ز جدایم زما بایکاټ دی دغه سنه چې تاسو شریک کوی د الله تعالی سره زما خصاص نه بایکاټ دی که تاسو دا خبره منئ چې د الله تعالی سره نور چې الیه شته شریک شته دی زید سره نه منم زما تاسو نه بایکاټ دی تاسو سره شرک نه بایکاټ دی الذين اعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم مخکې دغه آیات ولې شوی دی د کی دلیلی نقلی بیانی کی د اهل کتابونه یره تا مونږ ته دلیل پیش نه کړي چې الله تعالی یک یو ذات دی او ته حق پیغمبر یې کنه یو خدای الله تعالی شهادت ذکر شو الله وی زه گواہی کوم چې زما سره شریک نشته رې او زه گواہی کوم چې دا زما حق پیغمبر دی نو سوې تاسو د اهل کتابونه ته پوسو کوي په کمی کې اهل کتاب چې کم حق پرس علما دی پغی کې هغه هم ته وای چې د الله تعالی سره شریک نشته او دا د الله تعالی پیغمبر دی لکه دا داسې پیژني لکه سره چې خپل بچی پیژني دا پیغمبر داسې پیژني ادی کې مې ته حدیث مې له ابن کثیر هغه روایت ذکر کړی الذين اعطيناهم الكتاب اوت الكتاب نه دی ښه اوت الكتاب چې هغه اکثر پلیتانو او اعطيناهم الكتاب چې دغه نیکان دي هغه حق پرس علما د اهل کتابو هغه کسان چې ورکړی دی مونږ هغې ته هغه نیکان حق پرس علما چې ورکړی دی مونږ هغې ته کتاب یعرفونه پیژني حقانیت درې پیغمبر کما یعرفون ابناهم لکه څرنګه چې پیژني خپل بچی عمر رضی الله تعالی عنہ دا عبداللہ ابن سلام رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه وی تراش دستانه یو ته پوس کوم وی قران کې الله تعالی وی چې دا عبدالسلام دا عبداللہ ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا مکه یهودی و وی الله تعالی پر قران کې وی چې دا پیغمبر داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني وی ته وای چې دا پیغمبر داسې پیژند کنه مخکي وی ها وی قسم په الله تعالی بالکل هم پیژند ځکه دا اسمان امین چې راغله د زمکه امین ته جبریل علیہ السلام وحی راوړی دا پرزمکه کې امین دی په دنیا کې دا ته وحی راوړی دا وای زب بالکل دا پیژنم وای په زوی کې دا شک کولای شم خولی کې بده پیغمبر کې شک نشم کولای وای دا ز شک کولای شم چې کې دې شي ولا لا ادری ما کان من امه د خپل بچی په باره کې دا ویل شم کې دې شي چې مور یې چرته خیانت کړی بدکاری یې کړی زما بچی راخو کې دې شي هغه دومره یقین سره خو نه شم ولل کنه کې دې شي هغه اوس نقصان کړی خیانت خور دی پیغمبر دا مونږ بالکل پیژنده نو الله وی کتا سو وای چې دا پیغمبر حق دی کنه دی دستا سو مولیانم دا وای چې دا حق پیغمبر دی خی پیژنې خود زده د عینات د وجنه نه منی ابن کثیر د غروایت ذکر کړی دی یعرفونه پیژنې دی پیغمبر دره صداقت دی پیغمبر کما یعرفونه ابنا املګه سرنګ پیژنې دی خپل بچی زامن خپل الذين خسروا انفسهم خسرو خبر بار ویل شو کنه خسروا انفسهم بشرک اغه کسان چې تاوان کې چولې خپل ځانونه په هم لا یبنو نو دی ایمان نه راوړي ومن ازو ممن ابترا علی الله کذبا او کذب بی آیاتی دا زور نه دا شرک کوونکو ته او دی آیات کې الله تعالی سبب د خسران ذکر کړي الذين خسرون پسم داخل کله تاوانی دي زکه په الله تعالی باندې دروغ وایي دروغ سلی په الله تعالی باندې شرک کوي او دې دا غي د جواز نسبت الله تعالی ته کوي یا الله تعالی ته نسبت کوي دا چې الله تعالی د پاره والد دی د الله تعالی د پاره نسبت د والد کوي او من ازلم سوق دی ډیر غټ لوی ظالم مم من ابترا دا چانه جوړه علی الله په الله تعالی باندې کذب بندرو او کذب بی آیاته او یا دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی نو الله تعالی بل غټ ظالم درنه نشته رې انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي بچ کېدل د الله تعالی د عذاب نه ظالمان دغه سي ظالمان چې د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدل ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون دي ايات کہ اللہ تعالی تخویف اخروی ذکر کئ د قیامت یرا سوک چی په الله تعالی باندې دروغ جوړی یا سوک دری پیغمبر نه انکار کئ الله تعالی وی د قیامت حال یو ګوره ويوم نحشرهم په غرض باندې چې جمع وکوم غدی جميعا دې ټول لرا ثم نقول للذين اشركوا او بیا بو وایو مشرکان ته اين شركاء الذين سشوا الاغمدتگاران ساسو هغه کسان كنتم تزعمون چې تاسو پاغي باندې ګمان کاوه چې د زما شریکان دي یا كنتم تزعمون انهم شفعاء تاسو دا ګمان کاوه چې دا به سپارش کوي زمنګ لپاره دا به سپارش کوي الله تعالی به توي چې وسغه سپارش یې دراول تا وی چې دا د الله تعالی سره شریکان دي مونږ به د الله تعالی د عذاب نخلاصي نو سره راول چې تر الله تعالی د عذاب نخلاص کی ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی بانی ددی دیدو کی چرته فتنی فمانه د فتنی سرونه کی بیا بنوی فتنه ردی مراد درین اس شه دی مراد درین غ دروغ عذرونه وبانی تی مراد دی تفسیر سمعانی خو زاحت ذکر کړی دی هغه کتل شي بیا بنوی بانی ددی الا ان قول مگر وی بدی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله تعالی باندې چې مونږ رب دی ما كنا مشرکین نو مونږ شرک اونکی الله وی دا مشرکان چې کله الله تعالی ته پیش کړل شي نو الله تعالی به توي چې تا کم سپارشیان غنل یو چې ما ود الله تعالی د عذاب نه خلاصي وسغرا ولا نو دیو بسم د سیر انکار کی قسم په الله که مونږ شرک کړل مونږ کله چې شرک کړل بیا به شرک وکي ورستو ورادی بیا به اقرار کړي اقرار وعلى كي كلش دا انكار وكينو اليوم نختم على فاهم وتكلمنا ايديهم كلش بجوابانه دا خبر وكي الله به داخله بند کی بس خبري بنشي کوله نو دا لاسونه به گواهی وكي دا لاسونه به خبري وكي او دا خپي به گواهی وكي چې الله تعالی دې بنده شرک کړي دي لاس به خبري وكي الله وي او دا خپي به بیا په دې باندې گواهی وكي نو بیا ورستو چیرې اقرار راځي لګ ورستو چیرې په یو آیات نو ورستو وضاحت ته بیا کوم ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی بانی د دیو پورت د قیامت معنی الا ان قالوا مگر وای بده والله قسم پر الله تعالی باندې ربنا چې مونږ رب دې ما كنا مشرکین مونږ نو شرک اونکی انظر وګوره الله تعالی وای تو وګوره کیپ کذبوا علی انفسهم سرنګ دی دروغ وای پخپل ځانونه باندې مړه شرک کړه دی بیا و چې مان دې کړه نو داری پخپل ځان باندې دروغ ویلل وزل عنهم ما كانوا يفترون قران کریم کې دا جمله راشي ډیر ځله ودا راځي نور دې کوم دا راشي د دې دوه معنی دي دوه معنی دي چې ځکه یې بس آسان بشیرته یو قول هم بسرین دار چې زوال په معنا د نسیان سره ده اهیر بشیر دی نه ماکان یو ترون نه مراد تیرې دروغ کسی چې دی د شرک د پاره جوړولې دروغ دلایل اختراعي دلایل نو معنا به یو ده چې زوال په معنا د نسیان سره ده نو بیا د ماکان یو ترون نه مراد هغه دروغ دلایل د شرک د پاره وزل عنهم هیر بشیر دی نه ماکان یو ترون اگر دروغ دلائل او دروغ کسی چیرې د شرک د پاره جوړی کړی وي ځان نه جوړی کړی هغه ته الله تعالی وی هیر شي د جمهوریت د پاره چې دیو کم دلائل ویلیو نو کله چې الله تعالی مخې دا ورشي او ذل عنهم ما كانوا يبترون بیا د دیموکراسي او دغه بی دیني هغه کم دلائل چې دی هغه ته الله تعالی ورکشي دوی معنا کړی دا تفسیر جلالین هغه معنا ته اشاره کړی دا وای ذل په معنا د غایب والی سره دی ذل په معنا د غاب سره دی نو ماکانو یبترون نو مراد چیرې هغه معبودان تی مراد دی چې دیو شریک کړی د الله تعالی سره نو دوی معنی ودا شي وزل عنهم او غایب بشیر دیو نو ماکانو یبترون هغه شریکان چې د الله تعالی سره په دروغ باندې جوړ کړی وو چې دا د الله تعالی شریکان دي هغه تی غایب شي بس دیو چیرې دا یو بل نو سپونه جدای یو بل نو چیرې بالکل جدای دا څوک چې د الله تعالی سره شریکان کړی دی هغه تی بیا غایب وي هغه بیا ویننی تل کې بسترګو باندې ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه يفقهوا وفي اذانهم وقرا دي ایت کہ اللہ تعالی زورن ذکر کی منکرین دو قران کریم تا اللہ تعالی و بعد خلق بکی داسی مشتری چاغا قران کریم تا وگ دی لری ناس تے یارو نس دین شمتلے خلی کی نہ چکینی نو پا ارادہ د تکذیب بانی پا ارادی د زد و د عنات باندے غوگو تقدم چنن رافسی سوئی کنا وے نو کله چې الله تعالی وي ته بیا څه خبره وکي به شرک باندې رد وکي نو حتی اذا جاءو کا بیا ورته نږدې راشي بس مخامخ پرته ودرېږي چې نن دې دا خبره وکړه خو بیا به زما په جمعات کې دا خبره نه کوي یا نن دې دا خبره وکړه خو چې سبا زموږ په علاقه کې دا خبره ونه کوي الله وي بعض کې داسې مشته دی چې ته کله بیان کې نو د لرې نه او تاول غوږی خو دی خو کله چې ته د هغې په شرک باندې رد وکي د هغې په بې دینۍ باندې رد وکي نو بیا ورته نږدې راشي او بیا ورسره جګړې کوي ومنهم من يستمع اليك وبعض الذين هغه سوق دي چې غوګ دي تا ته غوګ دي خو په اراده د تکذیب او په اراده د استهزاء باندې په اراده د اعتراض باندې د اعتراض د پر راضي بل سره پر نه راضي وجعلنا على قلوبهم اكنتن او پیدا کړی دی الله تعالی موږ ردی په زړونو باندې اكنتن پر دی دي اكنتن نکیره ده ناشنا پر دی دي هغه داسې پر دی نه دي چې هغه عملیات وشي او ډاکټر دا هغه پریشانو کې دا برابر شي د زړه والو نه خبر ابر دي زړه والو نه خراب نه دي خو الله وي ناشنا پر دي مې پرې ډونو لګولې دي ايبقهو د پویډرو د قران کریم نه داسې پر دي دي پرې ډونو باندې چې په قران کریم باندې نه پويږي قران په بدلګي وفي اذانه مقرا او د دې په غوګونو کې درنواله دي د دې په غوګونو کې کوم درنواله دي کما چې شرک دروغ کسی دین الله تعالی وي غوګونه هغه درانه کړی دی او وقتی خو چې دومره زی چې د قران زی د اورېدو خو کې پاتې شي کنه نو الله تعالی وي د غوګونه بالکل درانه شوی دی په دروغ کې سو باندې د جمهوریت په خبرو باندې کوي عالم ته اوس بیان کوي چې ګوره د الله تعالی د قانون نه خلاف دی نو هغه وق خو بیخي ډک شوی دی نو هغه په سبب اوري وسه الله تعالی وي د غوګونه چې درانه شوی دی حدیث می تاسو ته ویلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې څوک سحر نه پاتی آن تر دې چې دغه نمون قضا شي بار شیطان پیوزنه هي دغه بغوګونو کې شیطان میتیاځي کوي نو چې سار د وخت نه پاتی دغه بغوګونو کې شیطان میتیاځي کوي نو جمهوریانو په هغه کې به خصم دسې روغ روغ لختی او بګی بیاینو دسې میتیاځي او بګی کینو نو چې قوا چې دغه شیطان د لبغو کې میتیاځي وکینو بیا به ته قران ته سقوت کړي او بیا به هغه تا باندې سحر وکړي الله تعالی دې د شیطان نه موږ تاسو بچو ساتي و ای رو کل آیت او کوي نه دی هر قسم نخه د دې نخې نه مراد چیرې د دې نخې نه مراد چیرې څه شه دی یعنی په حقانیت باندې په توحید باندې او دغه سي د دې قران چیرې په حقانیت باندې هر نخه چې دی د پیش کې لا یؤمنو به دې ایمان نه راوړي په باندې حتی اذا جاءو کا تر دې پورې جتا ته نږدې راشي جو جادلونه کړي جګړې کوي ستا سره څنګه جګړې کوي یقول الذين كفروا واي کافرن ان هذا الا اساطير الاولين نری دا قران کریم مگر دا خو دروغ کیسی دی دړو خلکو الله ویل لري خو تاول غوږی خو درې کړی چې نږدې راشي نو بیا سره باسم واسي کوي مړ ټول د زړو خلکو کیسی دی راغستري موسی علی السلام د سی کړي نوح علی السلام د سی کړي عیسی علی السلام د سی کړي لوط علی السلام د سی کړي دا خو ټول دروغ کی دا خو ټول زړی کیسی دی نوی خبری کوا دا خود دا خود جدید دور دی دی زمانی قانون وای دا خود سوار لسو کالا مخ کی جرے دا غیر زمانی سر تعلق ساتا نن سوام چی کم جمہوریت پسند خلق دی غدا خبر کئی خوا مڑا وای دا خود زور قانون دی زور نظام دی دا دی زمانی سر وست دا نلگی نجی دا نلگی اللہ تعالی وی دا کافر دی دا بیدین سڑے دی او کتو تا هر یو دلیل وی خو اللہ تعالی وی دیو پی ایمان نروڑی وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون دي آيات كما الله تعالى زورنا ذكر كي ندي آيات دو معنى تفسير جلالين دا ذكر كري دي يو معنى دي دادا وهم ينهون عنه أو ديو چلين نور خلق منا كي دا قرآن كريم نوائن أون عنه أو پخبلتهم لري لري كيگي دا قرآن پخبلم نمان يو نور خلق چي درس دور دي ويسه پي كي چي زي مرا ودا كيگي ولين رو جرب قلار باني ودش وهم ينهون عنه دا خلق چره دغه مشرکان چره دا منکی دری قرآن کریم نر دی پیغمبر نه خلق منکی وین او نه عنه پخپلم تی منکی گی پخپلم نمنی والله تعالی چې نور څوک منین و غم تی منکی دوی معنا تفسیر جلالین کړی دا وهم ينهون عنه او دغه خلق چره دغه مشرکان ينهون عنه خلق منکی د تکلیف د پیغمبر نه وین او نه عنه پخپل تی لری لری کیږي د دین مراد چره بیا ابو طالب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرے آگے دد پر زندگی کی نبی علیہ السلام تو تکلیف چانا شور قول ابو طالب لک دفاع قول اک لک یو حق پرس عالم دے سڑے سر ادرے گی شتا حق خبر کو بستا تو سوکھنیش ویلے اس تو سوکھنیش ویلے خلی کن پخپل او تت داوے چدا ملئی سب چدا سوئی پخپل او من کرن پخپل نہ منی ہوتا تو سوکھ سے نش ویلے نو ابو طالب دغس ہو تفسیر چرے خطیب شربینی پہ تفسیر سراج المنیر کی او تفسیر سمعانی دی دی کی اغا شعر هم ذکر کړی تاسو ته ما اغا شعر ویلو چې دا خبره وکوله چې زه به دی باندې بالکل پوی ما چې ته د الله تعالی پیغمبري والله لیسلو الیک بجمعهم حتى وسد فی التراب دفینا و تا ته وسوک لا سمران وړي تر دې پورې چې زه په خاور کې خښ شمه لولا الحجار او بیا اغا شعر ویل کچرته زه د مکی د جنکونه نه ریدلې دا غي د ملامتیانه نو ما به دا دین منلې په پاک پاک خو لیکین دا خلک به وای چې بیا دا د اور نه وریده نو پختار نار علی العاری په شرب باندې اور چره غره کو لار چره جهنم ته ځان ورسو نو وهم ینهون عنه دا چره نور خلک منه کوي د تکلیف درې پیغمبر نه لیکن وایان او نه عنه په خپلم لری لری کې درې پیغمبر نه خبره نه منی دا دوه معنی تفسیر جلالین دغه معنی کړی تفسیر سمعانی او دغه سی تفسیر سراج المنیر هم دغه معنی کړی دی و یهلکون الا انفسهم او نه هلاکی مگر دی خپل ځانونه ځان څنګه هلاکی خپل ځان خو څوک په خپل نه هلاکی کنه نو تفسیر زاد المسیر و یعنی بیت تباعد عنه چې د قران نه لری شولې د پیغمبر نه لری شولې ځان دی په خپل تباہ برباد ک ځان دی په خپل تباہ ک اسی دا کتا سو وای چې دا خو هغه هغه ته وای دا قران خو صرف دا غوړ پاره نو دا خو مونږ تم دی نو ایو هلیکون الا ان پسوم چې ردی قران نو دی پیغمبر نسوک لری لری کیږي الله تعالی وی ځانه تباک ځانه تباک و و ما شعورون او دیونه پویږي په دې تبای باندې خصوک نه پویږي کنه خلق او تاوان دی ته وای چې رنن په دکان کې ناسمه سودا لګه او شل تاوان میوکه تاوان دا دی الله وی ته بدی باندې نه پویږي چې قران بیانېږي دری پیغمبر احادیث بیانېږي او ته ځان لری کې خدا منه نه مانی نو تاوان خدا دی اصل کې ولو ترایز قفو علی النار دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي ته خو په اخروی څوک چې قران نه انکار کوي پیغمبر نه دغه سید الله تعالی توحید نه مانی د قیامت حاله وګور ولو ترایز قفو علی النار کوینی تا غ وخت کړ چې و درول چې دی علی النار د اور په خوا کې وقفو سمانه ده تفسیر تبری معنی کړی ده و یوقفو یعنی حبسو دیو به حصار کړل شي علی النار نو دا علی بیا په سمانی سره ده نو مفسرین لیکلی دي تا تفسیر تبری معنی کړی ده و دې ده کړه علی په معنی ده فی سره ده نو وقفو په معنی ده و درول سره نه بلکې حبسو ولو ترا کوینی ته لیدون کې ایز وقفو کله بچ دیو حصار کړل شي علی النار فی النار په اور د جهنم کې و دی ولټ کړل شي په اور د جهنم کې و دی ربن کړل شي فقالوا ندیب و یا لیتنا های افسوس تے منگلرا نردو چی منگا واپس کرلے شوی دنیا تولا نکذب بی آیات ربنا او منگا دروغ جن نوے گرنلی آیاتونا در اخفل بیا بارمانو کی یا اللہ منگا بیا دنیا تا واپس کا اللہ بیا بستا آیاتونا در طول قرآن با مسرو منو او احادیث با ممنو او نکونا من المؤمنین او شو منگا نمنون کنا اللہ تعالی منگ با ایمان راولو منگ بدا ہر سو منو الله تعالی وی دا چرت کیږي بیا بل بدالهم بلکې ښکارا شو دي ته ماکان یو خونه من قول هغه شی او ښکارا شو چې یو خونه چې پټاو دي من قول مخکره دینه د دې سمانه ده بل بدالهم ماکان یو خونه من قبل یو قول لم پسینه دار چې ماکان یو خونه من قبل مراد لري نه شرک ده ا مخکې آیتونه کې ویل شو کنه چې والله ربنا ما كنا مشرکین د دې تاغه خپل هغه شرک چې هغه ښکارا کړل شي ذکر دی دا خبرې کوي اغه بوت څنګه ښکار شي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم لا سنه به خبر یو کی کله چې دوی انکار وکي لا سنه به خبر یو کی چې او شرک کړی دي خپې به گواهی یو کی چې او غټ مشرک دي نو بدالهم او بدالهم ما کانوا یخون من قبل کما شی چې هغه مخ کې پټاو نو هغه ترخ کار شو نو ذکر تمنا غانی کی دغه کیه چې الله تعالی مونږ دنیا ته واپس کا یو بل مانو په سرینو بیان کړی ده اغه ویدار چې بل بداله هم بلکې ښکارا شو دي ته ماکان یو خونه من قبل اغه سو ته ښکارا شو چې دی د خپل تابعداران نه پټ کړیو د مشران او د خپل کشران نه کوم مسالې پټ کړیو من قبل مخکې ردینه په دنیا کې زجاج چیرې دغه معنا کړی ده نو سم معنا ده دی مطلب درې دا شو دا مشران چیرې د کشرانو ته وای یار د پلانې ممانه درې قران ممانه او دغه سي دا کرنلان او میجران چره دي پولیس او دي فوجانو ایسای ته وای ورځی پی نو امریکایان چره هغه ته هدایت ورکیدا سی کوي دا سی کوي نو دیونه خو هغه سره پټکړی دي کنه نو و بداله هم خکاره بشي دی ته ماکانو هغه سره چې پټکړی و د دیونه مخ کې پټکړی د دیو د مشرانو من قول مخ کې ردی نه په دنیا کې هغه بو تخکاره شي د دیو هغه بوتلان بو تخکاره شي چې دی په ناجایز باندې دی په نه حق باندې زجاج دغه معنی کړی دی یا یو بل معنا ذکر کړی د مبرید هغه ماکانو یخپونه من قبل مراد درینه عذاب دی یعنی قیامت کې ودیو ته چریه د جهنم هغه عذاب ښکار شي چې هغه مخکره دینه پټو ولو ردو الله تعالی کدی وګرځول شي کدی واپس کړل شي واپس کیږي خو نه خو تفسیر جلالین کو رہی کنه پاغي کې وتوی لو ردو فرضن بل فرض او تقدیر ک الله تعالی دی دنیا تلار شي دا بیا نیکانی کنه بی الله تعالی نه نه لعاد خامخ او وګرځي دی لمانه عنه اگر کارون تا چی دیو منکلی شوی دی داغینا و انهم لکاذبون یقینا خام خادیو دروغ جندی و انهم لکاذبون فی قیلهم تفسیر تبری دغلی کری دی یاردا خوڑیر دروغ جن خلق دی اللہ تعالی وی کزی دنیا تا بیام بوزم بیام لارشی نو دقر سپی لکی دا با دا غسی لکی دا سنگ چی دی تا مخکی میرے تویلو کنه چی بیخی نسمیگی نو خلق تا غیب پختو کی آغیب مثال ذکر کئی وی دا چرے دست لکی رسپی لکی اللہ تعالی وی دا دغه سیدی کدا بیام دنیا تلار شی دا وسی دا کوم کوبر بی دینی کی بیا بم دغه کی دا قلاری گینر دین وقالو وی دی ان هی الا حیاتنا الدنیا نموتو ان هی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین دی آیت کی اللہ تعالی زورن ذکر کی پ انکار دا باس بدل موت بن دا خلق کری دا قیامت نے انکار کی وقالو وی دی ان هی ندی دا الا حیاتنا الدنیا مگر جون دے زمون دا دنیا دے نزدید جون وما نحن بمبعوثين او نہیں منگا دوبارہ پرتک للی شوی یعنی قیامت نے انکار کی اللہ تعالی بیا دا قیامت حالت ذکر کی ولو ترى كبين تيردون كائذ وقفوا على ربهم کله بچی پیش کله شیخ پر رب تا مخ کی چری او قفو ذکر شوی نو الته کیا معنی و خوب سو دید کی معنی پیش کولتی مراد دی عرضوا الى ربهم پیش بکله شیخ پر رب تا نو قال ابو یت اللہ تعالی الیس هذا بالحق ایدا عذاب حق له کنه دی حق کله چی قیامت کی دیو پیش کله شی اللہ تعالی بو تو چی دا عذاب حق دی کنه دی حق هذا اسم اشاره دا مشار له بول پیدا کوي خامخه په هر ذکر ته تسل پیدا کوم خامہ پیزان کړولې دی نو هذا کی اشاره دا ایل عذاب الله تعالی بو تو چی تاثر دی عذاب نه انکار کاو د جهنم نه انکار کاو نو ستری کنيشتری یا دوی معنی تفسیر دا دالمسیر ذکر کړی دا الیس هذا بالحق الیس هذا البعث بالحق تاسو خویل چې قیامت نشته رې وس دا دوباره جون چره حق دې کنه دې اوس دا قیامت دې ته الله مخته ولاړې کنه وسې منی کنه نو هاذا یا عذاب ته اشاره ده او یا بعث ته اشاره ده نو قالو دی بوې بلا ولینا وربنا قسم دې زمون پر رب باندې بالکل دا عذاب هم حق دې وس دا قیامت هم حق دې نو وسې منی خو خود نه تیر شوی دې کنه نو قال الله تعالی بو توي بذوق العذاب وس کې عذاب در بما كنتم تکبرون په سبب دا غمر په سبب دا غیتا سو ګبر کاو وس عذاب وس کې وس تاریخ په منتیا د لپاره ناراضي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته دی ایت کی اس اللہ تعالی ذکر کی اس بات قیامت اللہ تعالی ذکر کی او اللہ تعالی ذکر کی زورنا منکرین تخویف اللہ تعالی ذکر کی منکرین قد خسر الذين يقينا تاوان کی پریوتلی دیا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغ جن غنی ملاقات د اللہ تعالی یو مانو پسرین بیان کړی دا بلقاء الله رؤیت الله تعالی د اللہ تعالی لیدل د اللہ تعالی ملاقات دروغ جن غنی یا دوی مانو پسرین بیان کړی دا بلقاء الله نو مراد باس بعد الموت دی یقینا تاوان کی پریوتلی دیا کسان چې دروغ جن غنی باس بعد الموت ملاقات د الله سره کړی کی د مرګ نو ورستو حتی اذا جاتهم الساعه تر دې پورې چې راشي دی ته قیامت بغته الناس افه د قیامت چې راځي نه دا بنا صاف راځي بغته هغه شی ته ویل کیږي چې دغه تاریخ او وخت معلوم نه وي خو لیکن علامات دغه معلومي د قیامت ته بغته ځکه ویل کیږي چې دغه علامات معلوم دي خو لیکن تاریخ او وخت دغه معلوم نه لري الله تعالی د قیامت پر باندې دغه راځي قالو ندی بو یا حسرتنا هاي افسوس ته مونږ لره علامه فرطنا فيها پاغه کوتاهی باندې کړی د مونږ پیه په بار د قیامت کې یو قولدار چې د پیه زمير راځي د دنیا ته نو بیا مان ده شول یا حسرتنا هاي افسوس ته مونږ لره علامه فرطنا پاغه کوتاهی باندې کړی د مونږ پیه په دنیا کې دویم قولدار چې د پیه زمير راځي د ساعت تر قیامت تر راځي نو پی چې بیا زر پیانه ده بلکې پی شانیه ده نو مانو بیا ده شي یا حسرتنا هاي افسوس ده مونږ لره علامه فرطنا فيها پاغه کوتاهی باندې چې هغه کوتاهی مونږ کړی ده پی ها په بارد قیامت کې نو پی ها یا په دې دنیا کې او یا پی ها په بارد قیامت کې وهم يحملون اوزارهم او دیو به پورته کوي هغه پیټی د ګناهونو خپل علی ظهورهم په قریشاګانو باندې الا سا ما یذرون خبردار بد دی هغه بوج تیری پورته کوي الله وی چې کله د قیامت پر شي نو کوم ګناهونه چې کړی دي هر یو سړی چې هغه خپل پیټه د ګناه به راغستې نو چا وړه وړو کې پیټه راغستې نو چا د غرونو امر ګناهونه به راغستې الله وی د قیامت حالت دی بس الله تعالی په موږ تاسو باندې رحم وکړي و مال حیات الدنیا الا لعب و له دا خلق اوس الله تعالی ذکر کوي تزهید په دنیا دا خلق قیامت ولې نه مانی دا الله تعالی د دین نه ولې چې لری لری کېږي ځکه دنیا چې دنیا پسې اور پسې دنیا رانی ولې دی دیو دنیا رانی ولې دی دنیا چې دی ورانی ولې دی نو الله تعالی ترغیب ذکر کوي اخرت طرف ته اے د دنیا مثال خدا سی لو بو د تماشو دے مړه غما شومان چې غلو بیو کی مور یو تواز وکي او کور کی مور کی جے پلت باندې و هي ورغانی مور یو توي راشي سل درکم اگر سچ لري وران کی بیا رواني الله تعالی دنیا خدا غ شه دے د دنیا دومره مثال دے بس دی پسی ور ور پسی کیږي او مل حیات دنیا نه دی ژوند د دنیا الا لعب مگر لوبي دي مگر په شان د لوب باندې ولاه ونه مشغله ده لهو الیکي چې د انسان زله په بس مشغول شي ولا دار الاخرته خامخا کور رستنه چې غ جنت دی خیرون غره دي للذین یتقون د پاره دا کسانو چې غ یریږي د الله تعالی نه یا یتقون ځان بچکی د شرک او د گناهونو نه فلا تعقلون آیت اس عقل نه لري تاسو کې عقل نشته لري الله تعالی وای دا لګ وخت د دنیا د دنیا باندې خپل قیامت تواکي نو په دنیا باندې قیامت خپل ولې نه آباده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الکیس من دان نفسه و عمل لمعباد الموت و خیار انسان هغه چې په دنیا کې د قیامت د پاره اعمال وکړي او ځان سره په دې دنیا کې حساب کی مزالګه زندگی د خلک کنډیر زندگی په برابرې دلې شي. د دې مثال له شوړې دی شوړه چې د پخپل اس خاده خلک کله جزانه په غیبانی لوخي ویندي نو څنګه سپاش. د دې مثال له جارو دی جارو چې د پخپل اکثر خای خلک په غیبانی زی پاکيږي نو د دنیا چې دا یو ګنده شه دی خلک په دې باندې قیامت پاکېدل شي خپل قبر قیامت په خایسته کړ. افلا تعقلون آیتا سو عقل نرالی تاس کی عقل نشتر اللہ تعالی وی قد نعلمو یقیناً پوییگو منگا یقیناً پی جنو منگا یقیناً معلوم لمنگتا دا خبر انہو لیحزنو کاللزی یقیناً خبا کیتا لر یقیناً خاما خا خبا کیتا لر اللزی اغا خبری یقولون چی داخل کی وی دے آیات کی اللہ تعالی تسلی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اے دا اللہ تعالی پیغمبرا اللہ تعالی وی ما تا خبتا را چی داخل کتا تا کمی خبری کیتا پا غیبانی خبا کیگی ما خبا کیگا مڑا الله تعالی وی دا تا ته دروغجن نه وی بلکی دا د الله تعالی دین دروغجن غنی تا ته دروغجن نه وی ته دی آیات دو معنی دی اگر ته کومه لګه توجه کی قد نعلم یقینا پویګو مونږه انه لا یحزنک الذی یقینا خام خای پیغمبر خپکی ته لاغه خبر یقولون چې داخله کی وی فانهم لا یکذبونک یقینا دیو دروغجن نه غنی تا لره ولکن ظالمین لیکن ظالمان بیاات الله یجحدون ته الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي دلی سمانه ده اللہ تعالیٰ وی تا دروغ جن نگنی مگر دیو دا اللہ تعالیٰ آیاتونا دروغ جن گنی تفسیر جلالین مانا کری دا لا یکذبون که پی سر ری دیو چلی پا پٹا باندی خب پویگی چی دا پیغمبر پا حق وانی دے لا یکذبون که پی سر ری لی علمهم انکا صادقون زکا پا دی باندی دا پویگی چی دا رشتون پیغمبر دے دی کافی رو بیو دا بو جہل نیو رس چاہتا پوسو که بی رشتیا خبر ہو کہ اس خواہ سم نشتے ہوئے ماتے ہوئے وہ خپ حق دے خاول نہ منی بس وہ دے خل کو کم دعوت کرے زما ملکی زما مشری پی جی زم چدا پہ حق رے زما ملکی اور زما مشری کو لاڑا لگا نول یا من نہیں من اللہ تعالیٰ وی انہم لا یکذبون کا دروغ جن نہ گنی تعالی را لیکن ظالمان دا اللہ تعالیٰ دا آیاتن نہ انکار کئی تا نہ گنی دروغ جن بلکہ تا صادق وئی نبی علیہ السلام چپ صفا پر ڈیرے بانے ادرے دلے نبی علیہ السلام می کزت استویہ مچی یو دشمن را روان دیتا اس بدما خبر منئی کنا نا غټولو ته سویل جربنا علیک مرارا ما وجدنا ک الا صادقا تا ونی مونږ ډیر تجربه کړی دی ته هډی رښتونه سړی نو الله وی لا یکذبون ک دیو چرتا ته تا درو جن نه غنی په پټ باندې دیو خو پویږي چې دا رښتونه دي لیکن دیو د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کوي. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مغر روایت ذکر کرے دے وہی والله ما نکذب محمدا دا ابو جہل ندا نقل لی وہی قسم پر اللہ تعالی بانی منگری محمد تکذیب نہ کو دا دروغ جن دے والله ما نکذب محمدا ولکننا نکذب ما جاء به دا چ دا کم قانون او نظام را وڑے دے مردا نہ منو دا پخپل خسڑے دے خدا کم مسئلے چ بیانے نو بس دا یقین دی بس نور دا پخپل لیر خسلے دے وی ابو جہل دا خبر اوکلا امام حاکم مستدرک کی دا روایت ذکر کرے دے او دغسی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے دی زمانہ کیم ډیر خلق دا سی کنا یار دی مولوی صاحب دری پلانی فبارک کی سو ویتا یار ډیر خسلے دے خمل دا مسلی خین دی نور پخپل لیر خسلے دے نو ابو جہل دا خبر اوکلا ولکن الظالمین بیاات اللہ یجحدون ولقد کذبت رسل من قبلک ادم تسلیدا اے پیغمبر بیا مخه پکېګا الله یو ځل ته بیا یم چې مخه پکېګا دا تا ته رښتونه وای په پټه باندې ته خغ دا غنی چې دا رښتونه دی خو لیکین د الله آیاتونه نه منی دا نظام نه منی دویمه تسلی الله تعالی ورکي مړه دا خو ته یو پیغمبر نه چې صرف ستا دا تکذیب کويستان خو مخکیم ډیر پیغمبران ناغلیو دا غي تکذیب هم کړو غي هم صبر کړو نو ختم صبر کوا کنه دا خو راضی په دین کینو ولقد کذبت یقینا دروغجن ویلې شو رسول ډیرو پیغمبران ته من قبل ک مخکستانه پس وبرونو غي صبر کړي علامه کذبو په سبان چې دیو ته دروغجن ویلې شو و اوزو او تکلیف ور کړل شو غي ته و اوزو بدره دی ویلې شو غي ته حتا اتاهم نصرنا تر دې پورې چراغ غي ته مدد زمونږه هغه صبر کړي نو ته هم پیغمبري کنه صبر کوا اتاهم نصرنا تفسیر جلالین معنی کړی دا اتاهم نصرنا به اهلاک قومهم بس الله تعالی به دغه پیغمبر اغه قوم چې الله تعالی به تبا کړل نو تم دومره صبر وکه چې کله اخر ته ورسېدل نه الله تعالی به دا تبا کوي دا قوم به الله غر کوي. نبی علیہ السلام هجرت وکړه چې به دغه کې پاتې شول ولا مبدل لکلمات الله نشته ری بدلون کې کلمو د الله تعالی لره د الله کلمې څوک نشي بدلولې د دې مراد څه دی ډیر شی آیاتونه دي خو زه تاسو ته صرف یو ویمه هغه ځان سره ولیکئ. د دې کلمو نه مراد چیرې وعدی د امداد د الله تعالی دي. الله تعالی چې کوم پیغمبرانو سره امداد وعده کړی ده الله تعالی وایي هغه کلمې نه بدلیږي. زما سورة یونس لیکي یو سل دریم نمبر آیت کی براشی ثم ننجي رسلنا والذین آمنوا معه كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نصر المؤمنين. الله تعالی وی مادا لوس کړی دی چې زه پیغمبران بچ کوم او دا غی مرګری به بچ کوم. نو لا مبدل لکلمات الله نشتره بدلیدل کلمو یعنی وعدو د امداد د الله تعالی دره. د کلمو نه مراد وعده د امداد دی. نو ای پیغمبر الله د سره وعده کړی دی نو خامخا و امداد راځي خو لک صبر وکي. ولقد جاءك يقينا راغلی دی تا من نبأ المرسلين اغه خبر یا واقعیت د پیغمبرانو واقعیت خو دی الله وی اوریدلی دی کنه چې هغه دی اوریدلی دی امداد در سره راځي. وان كان كبر عليك اعراضهم او ګران لګي بتا باندې پیغمبره د درې متصلی ده. دی آیات تو مطلب باندې بزن پوی کوي. اول د ته مطلب به میار ترجمه کوم. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر جت حراسناک دی چې داخله ک ایمان راوړي. نو الله تعالی وی ک چرته بدی باندې کېدلې کا چرته دا خلک په دی باندې مسلمانې دلې چې ته دیو ته یو معجزه راوړې په دې ځمکه کې یو سورنګ وه یو دا غینه معجزه راوړې او یا ته اسمان ته وخیږي. نو الله وی کدا اختیار ستاوي او دا قدرت ستاوي ته به دا کار مل کړو. والله بیا می ایمان راوړې. دا پیغمبر دومره حراسناک دی چې دا خلک ایمان راوړې. کړه دی پیغمبر په اختیار کې وای چې په دې غرونه کې سورنګونه والی ورې دی خلکو لپاره دا یو معجزه وي یا اسمان ته ختلې وي یو معجزه راوړې وي. نو الله وی کردی پیغمبر په اختیار کې ودا دام کړای خو لیکن معجزات د په اختیار کې نه ده. نو الله وی اسی ځان موج نه ځان مخه پکوه بس بیان وکوه کوي من له خره کنه الله په دا جهنم ډکای کنه دا په چاوانی ډکای. و ان کان کبر علیک اعراضهم او که ګران لګی پیغمبر په تا باندې اعراض کول لدی مخه اول د الله تعالی د دین. فاین استطعت ان کته طاقت لري ان تبتغي چې ته ولټې نفقن یو سرنګ په ارض فزمه کې او سلمن یا یو اندر پای پی سمای اسمان طرف تا بتا اتیا هم بی آیتین چی راوڑی تا دیوتا یو نخا. نو اللہوی دا دوم را حراسناک دیر پیغمبر کبا دیوانی دی خلق ایمان راوڑلی و دا دی پیغمبر پا وسا کی داوی انداوی مکلیوی. ولو شا اللہ لیکن داستا اختیار نلی که غختلی اللہ تعالی لجمعاهم علی الهدا جمع کلی بیو دا خلق کل پا هدایت باندی. فلا تکونن من الجاهلین نتمکی گره ناپویونا زدزان ناپویا بنا جوڑی ناپویا ستاوی. دیده که جاهلین دا جاهلان نمرات کم خلق دی. مراد دلینه هغه یعنی کله چې یو څوک انکار کوي ته الله تعالی دین بیانې نو بس بی صبری وکي بس قلار بشم تیاره قلار بشم تی. الله تعالی د جاهلان نه ځان ما جوړوه بس ته د الله تعالی دین بیانوا که چا او مان نو خدا کوي نه مانه. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم ما ته برځي د بسری حساب کوم کنه. جاهلان دې قسمانه ده یعنی تکذیب او انکار د وجنه ته الله بی صبری کول او د الله تعالی دین بیان بیانول. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. دی آیات کی اللہ تعالی بل تسلی ذکر کئ او دی آیات کی اللہ تعالی علت ذکر کئ دا عدم ہدایت د منکرینو دا خلق ولی ہدا ولی په ہدایت باندې ناراضی. اللہ تعالی دی کی زد و عناد دیر فوت دے دکا ترجمه تا وکشه. انما يستجيب الذين یقینا قبل دغ دعوت د پیغمبر دره. انما يستجيب الذين یقینا قبل دغه حق لره یقینا قبل دعوت درې پیغمبر. الذين هغه کسان يسمعون چې غوږ دی دی ته په اوریدلو غوږ دی دی ته اوریدا په اوریدلو د قبولیت سره. تفسیر جلالین معنا کړی دا انما يستجيب الذين دعاءك الى الايمان ته چې دا خلق دی ایمان ترابلې نو هغه خلق ستا دا دعوت قبلې. يسمعون چې هغه غوږ دی خو لیکنه سماع سماع تفهم و اعتبار چاوتا غوغو تقدی خلیکن پنیت د پویدو باندې او پنیت د عبرت باندې سماع تفهم و اعتبار. تفسیر جلال اندغ لیکلی والموت او دغه کافران چې بشان د مړو باندې دي یبعثهم الله را پورته بک الله تعالی دی لرا. والموت دغه کافران چې بشان د وړو باندې دي هغه همړه دی مړه چې غوغ نه دیغه. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی والموت يبعثهم الله او دغه کافران چې بشان د مړو باندې دی الله تعالی برافور دګی دی لره ثم الیه ترجعون او بیا ودی الله تعالی ته وګرځول شي. وې دا آیات دلیل دی په دې باندې چې مړی ناوري هغه د سیمانه کړی دا وې دا کلام چې په تشبیه باندې بنا دی یعنی دغه کافران چې بشان د مړو باندې دی. تفسیر سراج المنیر وې الکفار الذین وې مراد درنه الکفار الذین هم بمنزلت الموتا چا غبشان د مړو باندې دي تی عدم السماعي یعنی اغم ناوري مړی ناوري نو دیوم ناوري وګنګ دي نو زکه می ته دغه ترجمه وکړل الکفار الذين هم بمنزلت الموتا فی عدم السماعي نو الموتا هغه کافران چې بشان د مړو باندې دي یبعثهم الله فرده بک الله تعالی دی ولر ثم الیه یرجعون نو بیا بدی الله تعالی ته ورګرځول شي وقالوا لولا انزل ولولا نزل عليه ايه من ربه دم زورنا دا جواب دیو سوال لے مشرکان وی کلا پیغمبر مونږ ته یو معجزه پیش کی مونږ به ومنو او توه پیغمبر معجزه خوري راغلی دی خلی کین زما په اختیار کې معجزې نشته بس کما نه ومه نه کنه منه نه بس ممه نه د دې معجزونو مراد تیر هغه معجزې تی مراد دي چې کم دی وغختلی نور پیغمبر علی السلام له الله تعالی ډیره معجزه ورکړي وقالوا ويدي ولولا نزل عليه ولنش نازل دله په دبانې آیه من ربه یو نخه یو معجزه تر په رب ددنه قل ورتوای پیغمبر ان الله قادر یقینا الله تعالی قدرت درون کړي على ان ينزل آیه تراولی کی دغه نخه تاسو کوم معجزه غواړي الله تعالی په غیب باندې قدرت لري ما په اختیار کې نشته ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات دخل کنا لا يعلمون نه پویږي په انکار د عاقبت د معجزه مطلوبه باندې تفسیر جلال اندغه معنی کړی ده لا يعلمون نه پویږي په عاقبت د انکار د معجزاتو باندې دا معجزه غواړي خو بیا تی انکار وک نو ډیر خلک دا سړي چې دا د معجزو د انکار چې کوم عاقبت دی پاغي باندې نه پویږي د معجزو د انکار عاقبت څه ده هلاکت تبعی نو الله تعالی ډیر خلک پرې باندې نه پویږي یو بل معنی تفسیر سمرقندی ذکر کړی دا لا يعلمون ډیر خلک چې نه پویږي بان الله قادر علی ان ينزلها چې مړ الله تعالی قادر دی نو دا پیغمبر په وس کې خو معجزه نشته لري خو ډیر خلک به دې خبره نه پویږي کنه چې دا اختیار د چا سره دی دا الله تعالی سره دی اختیارمند معجزات نه پویږي نه پیجنی و ما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم نور دلائل عقلیه بیانیږي لس دلائل عقلیه په مسره توحید باندې الله تعالی وایي چې مرغی دی قبر ازمکه کې څومره زنده سر دی نو هغه ستاسو په شان د ګډلې ډلې دی او ستاسو په شان د کې هغه الله تعالی ته محتاج دی و ما من دابه نشته هیڅ یو زنده سر په لار دی بزمکه کې ولا طائر او نه یو مرغی یطیر بجناحیه چې اولدی په خپل وزر باندې الا امم امثالکم مگر هغه ستاسو په شان د ګډلې دی ستاسو په شان د کې څنګه دی میږي خو د انسانان په شان د کې نه دی که مرغی د انسانان په شان د کې خو نه دی الله وایي هغه ستاسو په شان د کې دی نا تفسیر زاد المسیر لیکلی دی الا امم امثالکم فی الخلق والرزق والموت الله تعالی د انسانانو چې علاوه څومره زنده سر پیدا کړی دی په پیدایش کې الله تعالی ته محتاج دی نو په رزق کې الله تعالی ته محتاج دی نو مرګ په الله تعالی راولي ساس پشان دی کړی په دې درې وسیزونو کې فی الخلق والرزق والموت غرایب التفسیر هم دغه معنی کړی دی تفسیر زاد المسیر هم دغه معنی کړی دی ما فرطنا فی الکتاب من شئین نری پریخی مونگا پا کتاب کی من شئین ہیت شئے لکھ کتاب نو مراد سشئے دے یو قول لن پسیرین دارے چی مراد دارینا لوح محفوظ تی مراد دے کتاب التقدیر یعنی چا تا چی سر اسی گینا دا پا تقدیر کی لکلے شئے دی ما فرطنا پیل کتاب من شئین نری پریخی مونگا پا تقدیر کی ہیت شئے شئے بلکہ آقا اللہ تعالی بیان کرے تقدیر کی لکلے شئے دی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جف القلم بمان طلاق دا قلمونه چیرې وچ شوې دي دا ته چې د سسر مخامخ کیږي په دې باندې قلم وچ شوې دي دا په تقدیر کې لیکل شوې دي دوی مانو په سینې نه ذکر کړی د کتاب نه مراد چیرې قرآنی کریم دی او د مین شی ان مراد چیرې ضروری مسلې د دین دی ایمانیت تی مراد دی نو بیا معنا دا شول ما فرتنا نه دی پریخي مونږه کمین دی کړې مونږه په کتاب په قرآن کې مین شی ان هغه ضروری مسلې د دین ضروری مسلې د دین په قرآن کې ټول بیان شوې دي یا ایمانیت پرې کې بیان شوې دي ثم الى ربهم بیاودی خپل رب ته یحشرون جمع کړي شي ولذین کذبوا بیااتنا کسان چې دروغجن غنی آیتونه زمونږه الله تعالی ذکر کوي زجر زورنه الله تعالی ذکر کوي ثم دیو پشان د کڼو باندې دي تفسیر زاد المسیر وای عن القران دیو چې د کانه دي دا ورېدو د قرآنی کریم نه عن القران دین لا يسمعونه بوک مون دیو چړاګان دي دیو پشان د چړاګان باندې دي نو لا ينطقون به قرآنی کریم چې نه ولي الله وی دا کم خلق چیرا دا کافران دی او دا الله تعالی آیاتونه چیرې دروغجن غنی ردیو مثال کڼو دی کانه خونه دی غوګونه شته دی خو الله تعالی چې قران پیناوري داده سه لکه کون چی نو دیو چاړاګان دی الله تعالی چاړاګان دی ردی کافران خو غټ غټ جبی دی څنګه چاړاګان دی نو تفسیر زاد المسیر الا انتقون به چې قران نل ویلی قران ته وګ نګ دی دا کون دی دا چاړا دی فی ظلمات دی و تیرو کی پراته دی مے یشا الله او غسوک چو غوڑی الله تعالی یذل هو چی بیلار کی غدرا و مے یشا او سوک چو غوڑی الله تعالی یجعله علی صراط مستقیم نو مضبوط کی اغلر پغلار برابر باندې سوک غوڑی سوک الله تعالی گمراه کین سوک پس ملار باندې روانای نو سوک د جهنم پلار روان دی نو سوک د جنت پلار روان دی بس دا الله تعالی کار دی الله دې موږ د جنت پلار روان کی قول اور ذوی پیغمبر ارایتم خبر را کی ماتا دلیل عقلی ان اتاکم عذاب الله کراشتا است عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعه او یراشتا است قیامت غیر الله تدعون نو اید الله تعالی نو علی بل چا چغی وای کنا الله تو بیا چغی وای ان کنتم صادقین کتا سرشتنی الله و دی خبر را ترا کی کل چتا است تکلیف رسیگی نو تاسو بیا چغی چاته وای بل ایاہو اللہ تعالیٰ خپل جواب کئی بل ایاہو بلکہ خاص دغ اللہ تعالیٰ تا تدعون چغی وحی تاسو بیا خو اللہ تا چغی وحی نو چی پا سخت کی اللہ تا چغی وحی نو پا راحت کیم دا اللہ تعالیٰ تا چغی وحی پا یکشی پا ما تدعون الیه نو لرکی اللہ تعالیٰ غا تکلیب چی تاسو بلن کری دا الیه اغیتا اللہ تعالیٰ دا نا تکلیب داری کئی ان شاء کا اغوڑی اللہ تعالیٰ و تنسونا ما تشرکون او هیر شی ستاسو نا آغا سی چی تاسو شریک گنائی دا اللہ تعالیٰ سارا کلی چی ربانی تکلیب راشی اللہ تعالیٰ ویا نو اللہ تعالیٰ تا بیا چغی وحی نو کل چی تکلیب دبانی نئی نو پا عام حالات کیم اللہ تعالیٰ تا چغی وحی بس دیکھ دعا ہوکے اللہم ربنا تینا چب دنیا حسنا فی الاخرات احسنا فینا عذاب اللہ ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك.